Middernacht, het is maandag 6 augustus. Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het noorden van de Sinaï-woestijn hebben aanvallers zeker 13 Egyptische politiemannen gedood. 7 raakten er gewond. De Egyptische tv zegt dat de daders bij een islamitische strijdgroep horen. De aanval was niet ver van de grens tussen Egypte en Israël. De daders droegen maskers. Ze maakten 1 of 2 voertuigen buit en daarmee zouden ze de grens naar Israël willen oversteken. 1 van de voertuigen vloog in brand. President Morsi heeft een spoedvergadering gehouden met de Egyptische legertop. Bij een schietpartij in een Sikh-tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee heeft een man zeker 6 mensen doodgeschoten voordat hij zelf werd doodgeschoten door de politie. 3 mensen zouden zwaar gewond zijn opgenomen in een ziekenhuis. Op het moment van de schietpartij waren er vooral vrouwen en kinderen in het gebouw. Waarschijnlijk handelde de schutter in zijn eentje. Het tv-programma Zomergasten is vanavond al iets na 10 uur beëindigd. De zomergasten, socioloog en schrijfster Jolande Withuis, kreeg een migraineaanval. Eerst werden nog wat reservefilmpjes vertoond, maar na een tijdje zei presentator Jan Leijers dat de migraine alleen maar erger werd. In plaats van het gesprek volgde vervroegd de uitzending van de keuzefilm van Withuis. Wereldrecordhouder Usain Bolt heeft zijn Olympische sprinttitel geprolongeerd. In Londen won de Jamaicaan met overmacht de 100 meter in een tijd van 9:63. De Nederlander Tjurandi Martina, die zich verrassend voor de finale had geplaatst, eindigde als 6e in een tijd van 9:94. In de halve finale liep hij een nieuw Nederlands record, 9:91. Het zilver ging op het koningsnummer naar de Jamaicaan Blake. Brons was er voor de Amerikaan Gatlin. Het weer, een gebied met buien, trekt noordwaarts over het land. Het wordt een graad of 14 vannacht. In de ochtend verlaten de buien het land. Verder wisselen zon en stapelwolken elkaar af, gevolgd door enkele buien. En dan wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Leo Driessen. Jan Heemskerk is nog steeds op vakantie. Meen je dat nou? Ja, lekker man. Oh, beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. Nee, stik op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Janne radioshow. Nou, volgens mij niet. Waarom niet? Ja, ik kan inbellen, maar dat doe ik niet. Wat is er dan? Nee, DM'en. Ze moeten DM'en. DM'en? Wat DM'en? Ja, hun telefoonnummer naar ons DM'en. Oh, dat doet het wel weer. Ja, de telefoonnummer doet het wel weer. Ja, goed. Ja, je kunt dus inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is. 22 partijen doen mee aan de verkiezingen. Het wordt tijd voor een kiesdrempel. Er doen er maar 21 mee, hoor. Oh, jij, joh? Ja, nee, 22. 21, want die 22. Quizpartij is eruit gerot. Oh, meen je dat nou? Ja, die had gerot. Er doen 21 partijen mee aan de verkiezingen. Het wordt tijd voor een kiesdrempel. Slecht voorbereid dit allemaal, tot nu toe. Ja, je hebt een echte Jan ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus sta je voor de camera van de NOS te klagen over mogelijke gezondheidsklachten door de asbest in je woning. Maar sta je ondertussen een lekker sigaretje te roken. Zoals een bewoner van de Utrechtse Asperswijk. En dan ben je dus een ontzettende Johan. Dat dacht ik wel. Zeker weten, Leo. En laten we nog kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Leo! Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou, daar hebben we hem hoor. We zullen het ook nog even over hem hebben. Hansie Spekman. Maar ja, wij vinden het gewoon belangrijk vanuit democratisch oogpunt dat mensen zich daarover uitspreken. Ja, de voorzitter van de PvdA die waarschuwt ons allen dat de SP een groot gevaar is. De economie zal in elkaar storten als we op het Rode Leger zouden stemmen. Er is alleen een klein probleempje. De PvdA heeft een lijstverbinding met de SP. Dus een stem op de PvdA is dus een stem op de SP. Dus ja, ja dan maar geen van beide, hè? Spekman! Nou, Johan natuurlijk. Johan? Ja, hij belt. Ik dacht dat hij net zei van Hans, je zei iets van Spekman, maar hij belt niet. Dus ik dacht hij belt nog eventjes, maar mevrouw Gersthuis, het zou leuk zijn als u even wacht tot we de voorstel. Het lichtje ging branden. Dat u begon te praten, maar het is wel leuk. Zullen we het eventjes opdraaien? Heb je altijd met die socialisten? Dan nemen we gelijk de boel over. Een beetje Pavlov-reactie, een rood lampje, praten. Ranomi Kromowi Jojo. Na die gouden medaille en eigenlijk dus na het einde nog even op te laden voor die 400 wissel. Wat een heldin en een beest. Haalt de ene naar de andere medaille binnen. Is de koningin van deze spelen. Won de 100 meter vrijslag. Maar vond de tijd niet zo best. Kijk, dan ben je een winnaar. Daar hadden we er meer van moeten hebben. En zo is het maar net, Leo. Maar wat is die Kromo die Bobo? Een echte Ranomi. Ja, dat dacht ik. Wat een beest. Hè? Over trouwens over beesten gesproken. Dorian van Rijsselbergen. Nou, dat is natuurlijk top. Het kan niet mooier. Ja, is natuurlijk top. En het kan niet mooier. Mooie quote. Dorian van Rijsselbergen. Wie heeft die quote? Open Loompa. Die is voor de quotes. Over helden gesproken. Dorian die haalde vandaag goud met windsurfen. Hij moest eigenlijk nog een race varen. Maar lag zo ver voor dat hij die skipte om gelijk bier te kunnen zuipen. Kijk, en dan kan je nog wel eens winnen met ballen. Dat je gewoon zegt, ja jongen, ik heb er al 9 gehad. Die 10 hoeft niet meer. Als je mij zoekt, ik zit in de pub. Als ik goud moet halen, bel me maar. Want voor mij is dat binnen. Dan ben je een echte Jan, hoor. Niet zo'n beetje ook, hè, Jan? Nee, een echte Jan. Dat maak ik jou schelen. Nee, maar het was ook wel een beetje vernederend naar die tegenstanders. Hè? Dus ja, want dan zou ik nog kunnen die lekker even ongezorgd om plaats 2 vechten. Nee, dat is niet vernederend. Dat heeft hij gezegd. Ja, dat heeft hij gezegd, maar dat is niet vernederend. Dat koffie! Anan. It is impossible for me or anyone to compel the Syrian government in the first place to take the steps necessary to begin a political process. Ja, speciale VN-gezant voor Syrië is er toch maar mee gekapt. Geen hond luisterde naar zijn oproepen om toch op te houden met schieten. De oud-VN-baas houdt hier wel de goede naam van de VN hoog, namelijk dat het een kansloos clubje is als China en Rusland geen zin hebben. Dus... ja, wat is koffie dan? Ja, enorme Johan, zeg alsjeblieft, dan begin je er niet aan. Of je doet het goed of je doet het niet. Net zoals zeg maar invallen met de presentator bij echte Jan. Of wel of goed of niet. Ja, gewoon niks. Nou ja. Ik vind koffie een echte. Ja. Echte Leo. Echte Jan of Johan, echte Jan. Ja. Of Johan, echte Jan. Misschien moeten we wat doen aan die rubriek. Johan. Het is de 100ste. Gefeliciteerd. Dankjewel, wat is de 100ste? Dit. Wat? De 100ste. De 100ste wat? 100ste dit. Wat? 100ste uitzending? Ja. Oh, van harte gefeliciteerd. Ja. Oh ja, ik zie nu de champagne. Bedankt, zijn de coördinator. En de taart komt binnen. Oh, meneer Borst, kijk, had u allemaal niet leuke doen. Meisjes achter het raam voor jou, Leo. Kijk eens. Nee, goed. En ja hoor, de SP is volgens Maurice de Hond nog steeds de grootste partij van het land. In zijn peilingen, mensen, in zijn peilingen. Dus niet gelijk de bruine bonen gaan hamsteren. En in ieder geval doet de Socialistische Partij het heel erg goed op dit moment. Dus tijd om de beauty van het rode gezelschap uit te nodigen. Dames en heren, onze gast van vanavond is Sharon Gesthuizen van de SP. Welkom, Sharon. Mag ik nou wat zeggen? Ja. Hey, heren. Ja. Goedemorgen. Hoe vind je het tot nu toe? Ja, gezellig. Ja, dat wel, hè? Maar... ik vind het wel leuk om weer zo te beginnen na mijn vakantie. Ben je net op vakantie? Wat is het, Leo? Ga je iets verkremmelen? Jouw voorbereiding. We hebben allebei zware voeten, drukken dat gaspedaal stevig in. Mooi. Waar kom je net vandaan dan? Want je bent op vakantie geweest? Frankrijk, met de auto. Hoe lang? 2,5 week. Van onze belastingcenten? In het bijzonder van die van jou. Heerlijk. Ja. Nou, het is je gegund hoor. Ja, want, je het was bent lekker. Je ziet er helemaal fris en fruitig uit. Ja, ik heb vooral gewerkt, want ik ga altijd even beeld houden. Dus dan zit ik altijd onder het stof. Ga je dan iets daar maken ter plekke? Of wat je weer meeneemt? Of daar in de rotsen beeld houden wat daar blijft? Ik neem het altijd mee terug en het is nooit af. Nee, maar was er niet zo gek dat ik dacht dat je daar in de rotsen wat... Nee, dat is niet zo gek, Leo. Voor de eeuwigheid. Ja, dat kan, maar dan, ze hebben in Frankrijk vooral kalksteen. En dan zeg maar een beetje de zachte soort. En ik werk liever een iets hardere steen. Ja, natuurlijk, dat had ik moeten weten. Harde steen. Nou, ook weer niet zo hard, maar een beetje hard. Hé, maar je zegt, ik heb daar vooral gewerkt, maar dat is toch een hobby? Ja, zeker. Maar dat is wel een hobby waarbij je flink... je wordt er lekker vies van en je gaat lekker stinken en zweten. Weet je? Je bent een beetje trillen. Ik had nog een beetje overbelaste schouder daarna. Trillen, lekker het is echt, vies, zweten. Ja. Het begint een beetje raar uit. Ik laat je zo een foto zien. Maar dankjewel. Heb je misschien ook een filmpje ervan? Dat is wel leuk voor op de website. Laten we trouwens even de actualiteit doornemen. Dat doen we altijd in het eerste blokje. Het etterbakje van Europa zijn we. Dat stond in de Volkskrant. Stond in de Volkskrant. Mark Rutte, het etterbakje van Europa. Ze zijn ons zat. Ben je een beetje trots op Mark dan? Dat hij onze zaak dan zo goed verdedigt daar toch? Dan blijkbaar dat hij het etterbakje gevonden wordt. Ja, ik denk dat je moet dat heel erg relativeren wat er in de krant staat. Ik bedoel, A, morgen ligt de vis erin. En B, het is natuurlijk... Het is heel erg relatief. Ik bedoel, zeker als je net even op vakantie bent geweest... en je merkt ook wat de sfeer is in zo'n ander land. Je spreekt wat mensen uit andere... Ja, het zijn natuurlijk voornamelijk EU-burgers die je tegenkomt... als je in EU op vakantie gaat. Ja. Ja, dan merk je dat er toch heel erg genuanceerd naar ons wordt gekeken... en ook genuanceerd af ons wordt gedacht. Ja, maar SP is niet zo falikant tegen Europa als bijvoorbeeld de PVV... maar jullie zijn nou niet echt de grote liefhebbers. Kun je nou tegen Europa zijn? Als continent, maar een beetje samenwerken. Bedoelt Jan, druk zich een beetje af en toe. Moet je niet steeds Jan oppakken? Ik kijk even naar jou. Nou, doet het ook niet. Dat moet je vooral doen. Het is een PvdA waar je naar zit te kijken. Dus dat moet je wel weten. Vorige keer is hij er vanaf gestapt. Ja, wat ging toen ook weer stemmen? Ben ik ook niet meer. Heb je gestemd? Maar, ja. Goed zo. Ja. Nee, maar het is toch wel het verhaal. Ja, dat waren natuurlijk wel anonieme bronnen. Maar die zeiden van ja, dat Nederland is niet zo makkelijk. Ja, nou, dat is niet verkeerd. Nee, dat is helemaal niet verkeerd. Dus trots op Mark Rutte. Wie wil er een push over zijn? Ja. Ja, ik denk dat hij toch een heel ander verhaal vertelt hier in de Kamer. Dat hij het hier allemaal wat fermer aanzet dan in Europa. En ik heb niet het idee dat wij nou in Europa enorm slecht liggen omdat we ons tegen alles verzetten. Maar Europa zegt toch dat wij een etenbakje zijn? Nee, volgens mij valt dat reuze mee. Dat is bij elkaar verzonnen? Ja, nou ja, goed, ik denk dat dat heel erg relatief is. En ik ben ook een beetje bevreesd voor de manier waarop dat in de krant anonieme bronnen, bedoel je? Wordt gezet. Ja, ja, maar ja. Het was toch wel een redelijk onderbouwd stukje. Ja. De Volkskrant. Ja. Ja. Ja, we zullen het zien. Maar ja, het is zoals jij zegt, het is relatief. Want volgens Wilders is hij een eurofiel. En dan is hij weer een euroscepticus volgens anderen. Ja. Het zit ergens daartussenin dus. Ja, inderdaad. Maar wat opvallend was... Ja, ik vind Mark Rutte niet de meest eurosceptische politicus van Nederland. Nee. Dat is natuurlijk een beetje een gemakkelijke opmerking. Ja. Maar... Ja, je ziet toch dat deze coalitie, behalve dan misschien op het gebied van immigratie, toch tamelijk meegaand is geweest steeds. Ik bedoel, kijk ook naar het recente debat wat de afgelopen... Wanneer was het? Afgelopen donderdag werd het gevoerd, hè? 2 augustus was het. Ja, uiteindelijk is het toch allemaal een beetje lafjes. En ja, ik bedoel... Maar toen zit jij nog te beeld houden? Nee, toen was ik al terug in Nederland. Want 2 augustus was mijn dochter. Oh, je was wel ongeveer in flapstiet. Ik heb het gevolgd. Maar hebben we gevolgd? Was je er niet aanwezig? Ik was zeker wel aanwezig op de verjaardag van mijn dochter. En ik heb het debat... Nee, maar je hebt toch ook een portefeuille economische zaken? Ja, maar dit werd door de financieel woordvoerders gedaan. Oh, nee, ben jij niet nodig? Nee, niet in de zaal. Oké. Zit je daar streng te ondervragen? Dit is gewoon... Ik vind dat wel prettig eigenlijk. Dat is journalistieke vragen. Dat kan je ook. Ja, RTV Noord-Holland doen ze dat waarschijnlijk niet. Maar het is gewoon dat je een keer... Tussen 2 en 5, elke zaterdagmiddag. Hé, maar wat opvallend was uit het stuk in de Volkskrant, vond ik dat die anonieme Europese bronnen... Ja. Die zeiden, ja, dat gezeik de hele tijd over het parlement. Iedere keer dat we Rutte iets voorstellen, zegt hij... Ja, maar dat moet ik wel voorleggen aan de Tweede Kamer. En dat vonden ze bijzonder irritant. En ja, denk ik, maar wie zouden dat nou... Zijn dat nou niet gewoon Nederlandse diplomaten... die daar gewoon carrière willen maken, die dat soort dingen zeggen? I don't know, maar het is wel bijzonder ondemocratisch. Zo rook het in mijn ogen wel. Ik vond het echt... Ja, zo vond ik het. Maar wie heeft er dan baat bij zo'n stukje? Ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die heel erg pro-Europa zijn. En die vinden inderdaad dat we niet moeten zeuren... en dat het gewoon een beetje... het is crisis en moet slagvaardig. En er moet allemaal niet al te moeilijk over worden gedaan. Ben je wat sceptisch over dat het crisis is? Ik ben daar helemaal niet sceptisch over. Het is zeker crisis. Alleen, ja, wat ik dan wel weer zo... Ik heb natuurlijk, als je terugkomt, dan ligt daar zo'n stapel kranten. Dus dan, ik blader dan meestal, zeg maar. Hè, ik heb abonnement op de Volkskrant en op de NRC. Zo. Dan lees je die zo'n beetje door. Hè, en dan de ene krant staat... de rente is veel te laag. Dus die pensioenfondsen die moeten allemaal minder gaan uitbetalen. En dan de volgende stuk staat weer dat Moody's ons waarschuwt. Want onze AA-status is in gevaar. Weet je? Dat waarschuwen van die gasten. Maar het gaat continu 2 kanten op. Ja. Weet je? Ik bedoel, ja, de rente is laag. Ja, inderdaad. Maar, en dat heeft voordelen en dat heeft hele grote nadelen. Mag jij als concreet vragen, kunnen wij daar nou niet iets aan doen? Aan dat Moody's en dat waarschuwen en die AA's. Kunnen jullie als politici niet zeggen, jongens, dit stelt helemaal niks voor. Laat die mensen maar lullen. Nou, het is een onafhankelijk bureau. Dus nee, ik vraag het jou niet even. Ja. Ik vraag het even aan Nee, maar ik probeer een beetje die algemene Je kunt zeker tegengas geven. Je moet je ook altijd afvragen, denk ik, wat de agenda is van bepaalde instanties. Maar ja, tegelijkertijd zijn we, als we dan aan de andere kant gaan zitten, met die lage rekenrente waarmee de pensioenfondsen dan bijvoorbeeld moeten rekenen, ja, daar moet ook iets aan gebeuren. Ik bedoel, we moeten ons, om het even heel simpel te zeggen, we moeten ons niet gek laten maken door de ratingbureaus aan de ene kant en aan de andere kant onze eigen misschien wel iets te strenge regels voor onszelf. Hebben die de macht een beetje? Al die dingen van buitenaf, de markten en dat soort ratingbureaus. Lijkt wel alsof de politiek daar een beetje achteraan komt. Ja, dat is absoluut zo. Ik denk dat de financiële sectoren op verschillende niveaus in alle verschillende landen op dit moment wel voor een heel belangrijk gedeelte eigenlijk de wetten die wij eigenlijk democratisch zouden moeten vaststellen. Tenminste, ik ben daar groot voorstand van. Dat die dat wel voor een groot gedeelte kort inhalen. Ja. Dat is toch erg? Ja. Ja. Gaan we straks nog even verder over hebben. Over Europa en de visie van de SP erop. Andere actualiteit is dat er een claim bij de politie van Alphen is neergelegd vanwege de fouten met die Tristan van der Vlis. Die jongen die mensen heeft neergeschoten. Ja. Die, 9 april vorig jaar. 40 miljoen eisen ze van de politie. Ja. Vind je ervan? Ja, ik denk niet dat dat... toegekend gaat worden. Ik zit wel meteen te denken aan die 60 miljoen die net aan de VS... dan, wat was dat, dat is een paar weken geleden alweer... Hè, met die universiteit, met die pedoseksueel... die daar jarenlang mensen had kunnen lastigvallen. Ik bedoel, dat is... Ja, in onze ogen is dat toch... Ik vind dat onbegrijpelijk, weet je. Dat is niet het soort cultuur waarin wij Het tjoe, bedoel je? Ja, dat is toch... Ik vind dat is niet Nederlands. Ik kan me wel voorstellen dat er schuldig worden aangewezen... en ook dat daar een bepaalde vergoeding tegenover staat. Maar zulke bedragen, ja. Ja, maar als je natuurlijk jongens die geestelijk van het padje zijn... wapenvergunning levert, terwijl je weet dat die van het padje is... Ja. Dan maak je een fout. En als die jongen dan met dat wapen verschillende mensen door het hoofd schiet... ja, dan moet er toch ergens verantwoordelijkheid worden neergelegd. Ja, dat is waar. Alleen de verantwoordelijkheid... De vraag is of die verantwoordelijkheid wordt uitgedrukt in 40 miljoen euro. Je zou wel kunnen zeggen van mensen die daar slachtoffer van zijn geworden... die levenslang letsel hebben opgelopen... of die een zoon, een vader, een moeder, een zus, weet ik veel, een zwager zijn kwijtgeraakt... die moet je op de een of andere manier tegemoetkomen. Dat klopt, dat is ook zo. Met geld meestal, ja. Ja, klopt. Maar dan denk ik nog steeds niet dat dit de manier is. Maar het wordt wel steeds meer van ons ook, hè, helaas. Ja. Want advocaten die krijgen ook een steeds belangrijke rol. Want dit is ook weer, het komt uit de mond van een advocaat die dit roept. En het wordt ook maar weer klakkeloos zo neergezet als zijnde van... nou, zo gaat het dus zijn blijkbaar de komende tijd. Ja, het is heel erg triest. Er komt een hele rechtszaak en het gaat jaren duren. Want er gaat natuurlijk nooit ongelijk bekennen, de politie, of wie dan ook. Dus ja... Kijk, het erge is natuurlijk eigenlijk dat het is verschrikkelijk triest. En het is eigenlijk ook heel gek dat we de anderhalf jaar na dato zo tamelijk vrij over kunnen spreken. Ik bedoel, ik weet nog die eerste week daarna, als je dan door pers werd benaderd, je wist niet hoe voorzichtig je moest uitdrukken. Want het was natuurlijk gewoon allemaal nog veel te vers om daar conclusies aan te verbinden. Maar er ligt een goed rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die heeft ook echt geconcludeerd, hier hebben mensen steken laten vallen. Maar ja... De politieke conclusie die ik daar steeds uit heb getrokken is... van de politie wordt geacht om al die zaken na te lopen. Maar weet jij hoeveel tijd dat kost? Ja, dat kan en dus weet niet. Je hoeveel dus prioriteit agenten moeten geven aan dingen als kinderpornozaken... die op de plank blijven liggen, andere soorten zedenzaken, roofovervallen. Nee, dat is wel zo, maar dan kan je dan op een gegeven moment... bij alles wat de politie verkeerd doet, zeggen van... ja, jongens, we hebben druk. Nee, ja, ik denk dat je dan eerder moet zeggen... van we moeten toe naar een veel stringenter wapenbeleid. Alleen dat is dan weer iets waar natuurlijk heel veel sportschutters zich... Heb met jij voor gepleit, toch? Dat de wapens niet meer... Nou ja, zeker dat wapens niet meer zomaar mee naar huis mogen. Nee, maar daar even. Verzetten sportschuttersverenigingen zich heel erg tegen. Maar een van die regels die er nu zijn... is namelijk dat je niet wappie de kikker moet zijn. Je moet namelijk goed bij het heuft zijn... En dat was deze jongen niet. Nee. Dus ik bedoel, er zijn regels, die mogen wat jou betreft strenger... Maar de regels die er zijn, zouden hebben voorkomen... Ja. dat van de Vlis een mitrailleur... Nee, zouden hebben kunnen voorkomen. En er lag ook een... Als mensen zich eraan zou houden, ja. Ja, precies. Dus dan is de politie nalatigheid geweest. Is ook, weet je, en dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, niemand zal... Het is een hoofdhalen om te zeggen van... hier hebben we toch vooral van geleerd. Maar het is natuurlijk wel zo dat... ook bij de geestelijke gezondheidszorg... dat wel een wake-up call is geweest van... wacht even, maar dit betekent wel dat wij opnieuw moeten gaan nadenken... over van wanneer gaan we nou beroepsgeheim schelden? Wanneer gaan we nou zeggen van... wacht even, maar nu vertelt deze persoon mij bepaalde dingen... en ik weet dat hij een wapenvergunning heeft, dat hij die heeft aangevraagd. Ik weet ook dat hij erin heeft gekregen. Ik moet dit bespreekbaar maken. En dan moeten we dat misschien gewoon gaan melden bij de politie... dat we dat echt geen goed idee vinden. Nog een klein dingetje. Was er eigenlijk een SP-boot bij de... Kennel... Parade? Kennel. Maar dat wordt ons straks nog wel duidelijk. Hoe dat precies moet uitspreken. We doen net of dat live is straks. Dus dat kan je niet zeggen. Dat zeg ik ook niet. Whatever. Hey, was er een SP-boot? Weet je wat? Anders vragen we dat straks aan Henk Krol. Oh, goed idee. Er waren vast SP'ers aanwezig. Dat weet ik maar wel. Maar waarom is er geen rode boot? Ja. Zijn jullie homofoob? Nee, helemaal niet. Echt niet? Nee. Hebben jullie een paar van Polenstijnen in de fractie? Ja. Straks wel. Maar dat moet je mensen zelf maar vragen. Ja. Maar om even terug te komen op dat punt. Ja, wij hebben niet zo heel erg binnen de SP, zeg maar. Hè, dus als grote rode organisatie hebben we niet zo heel veel verschillende clubjes met vrouwen of homoseksuelen. Jullie hebben allemaal rood bloed. Het is allemaal gewoon precies. Ja, ja, maar bijna iedere politieke partij staat daar te zwaaien met een hoedje op. Ja, we hebben eigenlijk alleen een jongere afdeling, ja. Maar nee, maar die doen dan, ja. Dit is niet per definitie de homo-afdeling, hoor. Jongeren doen daar zeker ook aan. Oh ja, ja, ja, nee, maar je zei het zo. Nee, maar niet bij elke politieke partij hebben ze een homo-afdeling die daar staat te zwaaien. Zeg maar. Nee, maar zijn er heel veel, doen alle partijen tegenwoordig... Nee, was de SGP, was die er? Nee, die was er ook niet. Natuurlijk niet. Dat begrijp. Oh, dan, je vergelijkt jezelf niet met de SGP? Nee, hoor. Nee, maar voor de rest was vrijwel iedereen er. Dan denk ik, waarom staat ome Jan daar niet in een, in een blote billenbroek te zwaaien? Ja. Nou. Ja, ja, ik heb daar ook ome Jan. Ome Jan en de baas, toch? Ja. Nee, er waren zeker wel SP'ers aanwezig, maar wij hebben daar geen boot gehad. Onder het publiek. Nou ja. Precies. En daar is geen enkele politieke reden voor? Nee, helemaal niet. Het was gewoon geen boot. Ja, precies. Nou, goede reden. Sharon, we praten straks een beetje verder, als je het goed vindt. Vindt ja, goed? Ja, we gaan even een rustmomentje pakken. Even tot onszelf komen met La Vie Jan Roos. Ah. De PVV heeft weer een website. En dit keer gaat het over de verdiensten van ambtenaren en politici van de Europese Unie. U weet, vroeger waren de moslims het gevaar, toen de klussende Polen en nu komt de tsunami uit Brussel. Op www.stopdeeuropesezakkenvullers.nl kunt u aangeven dat het moet afgelopen zijn met het zakkenvullen in de EU. Dat is als je het mij vraagt hetzelfde als je op www.stopkanker.nl oproept dat toch echt eens klaar moet zijn met die vreselijke ziekte. Natuurlijk moet dat. En natuurlijk moet het zakkenvullen stoppen van al die EU-medewerkers... die al zo'n 4 ruggen per maand krijgen om alleen al potloden en een paar papiertjes te kopen. Maar kijkt de PVV ook kritisch naar de eigen zakken? Want die worden ook gevuld met gemeenschapsgeld. De partij hanteert de afdrachtsregeling. Tweede Kamerleden en Europarlementariërs worden vriendelijk doch dringend gevraagd... een bepaald bedrag in de partijkast te storten. Daar is dat geld helemaal niet voor bedoeld. Dan heb ik het nog niet eens over de onvrijwillige bijdrage van de belastingbetaler... aan een partij waar hij misschien wel helemaal geen zin in heeft. Naast de afdracht hebben de Kamerleden een flinke onkostenvergoeding... voor bijvoorbeeld een medewerker. Vorige week zat ex-PVV'er Jim van Bemmel bij ons. En hij vertelde dat hij van die kleine 1,5 ton nauwelijks 1/3 heeft gebruikt. Waar is die ton dan gebleven? Juist, in de zakken van de PVV-penningmeester. Doe dat keer 24 zetels en je praat al snel over miljoenen. Waarom worden die niet teruggestort? Waarom storten de Europarlementaris niet hun te veel ontvangen salaris en onkostenvergoedingen terug? Omdat de zakkenvullers gestopt moeten worden. Als het maar niet de eigen zakken zijn. Nou, stukje kwaliteit hoor. Je overtreft jezelf. Dat was lang niet slecht. Nou, lang niet slecht. Lang, lang, wel lang. Ja, maar niet slecht, Leo. Nou, doe maar wat. Wat was de kern eigenlijk, Jan? De kern is hypocrisie. Sharon, Maria, Jacoba, Gerarda. Katholiek. Ja, ik ook. Ja, niks mis mee, hoor. Net onder de rivier. Jongens, Millingen aan de Rijn. Zullen we even doorgaan? Ja. Gesthuizen. Heeft de langste benen van de Tweede Kamer? Nee. Nee, wie dan? Fractiegenoten, Manja. Oh. Dat echt waar? Ja, ik bedoel van de vrouwen dan, hè? Ja, ja, ik lees alleen maar weer voor wat Jan hier... Dus Jan, ik heb toch wel onderzoek gedaan, maar jij hebt toch de langste benen... Ze wordt vast boos op me nou. Ja, maar jij hebt toch de langste benen van de SP-fractie? Nee, je had toch Maya moeten hebben als het daar alleen maar om ging. Maar zeg het maar eerlijk, ging het daarom? Nee, dat ging er niet om. Nee, oké, gelukkig. Ging om meer dan dat. Ik was even bang. Was je nog van plan normaal mee te doen, Leo? Maar het was wel een reden. Ja. Nee hoor. Nou ja, in ieder geval van de SP-fractie ook niet dus. Zo niet, wel van ons drie. Ja? Klopt. Ja, zeker. Vanaf 2006 zit je in de Tweede Kamer voor de SP. Mm-hmm. Eerst een protestpartij, maar tegenwoordig ook kandidaat voor het torentje. Ja. Toch? Of niet? Uiteraard. Op 34 zetels, volgens de uiterst onbetrouwbare hond. Drinken jullie nou champagne elke avond? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Pieken jullie te vroeg? Wel regelmatig een cognacje sinds mijn vakantie. Oh ja, Frans cognacje. Nee, maar laten we even eerlijk zijn. Ja, het was uit het bijzonder goed voorgelezen stukje van Leo... misschien niet helemaal duidelijk te horen. Wat niet? Maar 34 zetels. Ja, 34. Volgens de hond, ja, goed, dan kan je dat nog zou wel... met het huidige klimaat wel eens de grootste partij kunnen worden, ja. Ja, maar dan, dat is toch voor een tomatengooien partij gigantico? Ja, die tomaten is de laatste jaren wel... aan een paar grafische vormgevers overgelaten. Dus dat is een net iets meer gesymboliseerde tomaat. Sharon, van wie komt nou zo'n gedachte uit op een gegeven moment? Ontstaat het nou binnen de partij van... jongens, we groeien in de peiling, maar hoe ontstaat nou een gedachte van... we moeten eigenlijk ook nu al meteen zeggen dat we wel willen gaan regeren ook? Dat, we niet... dat zeggen we toch al heel lang. regeren, dat we willen regeren. Zo'n manifest. Ik kan me nog herinneren, het was 2003 of zo. Het was 2003 dat Jan Marijnissen met een verhit hoofd voor de camera verscheen. En zei van, ja, als dat om ons gevraagd wordt, we staan klaar, weet je. Bedoel. Nee, maar dat maar is toch al bijna 10 jaar. Het is niet heel lang geleden dat het was je stem tegen. Nee, dat was na de stem tegen tijd. Want stem tegen was in de tijd dat ik net voor het eerst mocht stemmen. Jullie hebben 25 zetels gehad, maar toen was eigenlijk al van meet af aan duidelijk dat niemand dat met jullie aandurfde. En jullie vonden dat eigenlijk. Ja, maar dat was weer 3 jaar later toen. Toen zijn we wel serieus in onderhandeling geweest. Ja, ja zeker. Steeds naast met van alles nog wat. 2006. Goed. En 2003 was toen stonden we heel hoog in de peiling. En toen is dat niet verzilverd bij de verkiezingen. Oké. Okay. Hey, maar. In ieder geval, jullie staan nu al heel lang, week in, week uit, stabiel, enorm hoog. Daar wordt toch over gesproken in de fractie, neem ik aan. Dan drinken jullie waarschijnlijk geen champagne. Maar een cognacje dus. Maar een cognacje. Maar hoe hebben jullie het erover? Ja, als ik een collega bel, als ik net terug ben. Ik heb deze week piketdienst. Hè. Dat betekent dat je zeg maar het aanspreekpunt bent voor de fractie tijdens de recesperiode. Een weekje. En ik bel, dan vraag ik wel van, joh, ik ben net weer in het land. Hoe staan we ervoor in de peiling? Ik wil dat natuurlijk wel weten. Het is natuurlijk ook gewoon verkiezingstijd. Is toch mooi. Ja. Maar ja. Er is wel één probleem. Voor jullie. Eigenlijk. Er zijn heel veel problemen. Nee, maar er is één heel groot probleem. Jij bedoelt iets met de SP. Ja. Ja. Want het punt is namelijk, van die 34 zetels komen de meeste stemmen van vrouwen. En wat is daarvan het probleem? Nou, ik wil niet seksistisch overkomen. Maar het punt is namelijk dat Wouter Bos kreeg ook heel veel stemmen van vrouwen. Omdat hij leuke billen had. En waarschijnlijk vinden ze Emiel Roemer een hartstikke gezellige slager of een leuke tuinkabouter. Maar dat het vaak niet inhoudelijk is, snap je? En dat is misschien wel jammer. Ja. Want de meeste mannen stemmen namelijk VVD of D66. Ja, maar is dat om inhoudelijke redenen? Dan ga je nou een potje zitten huilen hier. Dat denk ik wel, ja. Oh, jeetje zeg. Nou, ga maar even huilen. Nee, ik denk niet dat mannen eerder om inhoudelijke redenen stemmen dan vrouwen. Sterker nog, we weten natuurlijk dat steeds meer vrouwen hoog opgeleid zijn. Dus eigenlijk is dat rekensommetje. Als we het heel simpel stellen, is het natuurlijk precies andersom. Oh, je gaat het nu omdraaien? Ja. Volgens mij zijn die vrouwen gewoon... Omdat vrouwen slimmer worden. Ja. Stemmen ze op de SP. Ja. Hey, maar hoe komt dat jullie een vrouwenpartij worden? Ik denk dat we dat al heel lang zijn qua stemmen. We zijn alleen in de Kamer. Bij de eerste 15 zitten 5 vrouwen. Dat mag voor mij nog wel meer worden in de toekomst. Ja, dat zal het ook is wel. Is er een glazen plafond bij de SP? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar ik denk dat we wel langzaam zijn gegroeid. We waren natuurlijk echt in de jaren 70 echt een arbeiderspartij. Ja, dan ben je logischerwijs ben je dan een partij die. Meer het heil heeft bij de traditionele arbeider. Precies. Of een constructiebankwerker. Of weet ik veel dat soort types. Maar dat is de afgelopen jaren. Dat hebben we natuurlijk zelf ook wel gezien. Ik bedoel, we lezen ook wel eens analyses. En kijken ook natuurlijk wel naar wat voor mensen er nou op ons stemmen. Maar waarom? Je bedoelt die vrouwen? Ja. Ja, die denken gewoon goed na. Die lezen die partijprogramma's. Waarom? Hij stelt een vraag. 3 goede redenen om op de SP te stemmen. Jij mag beginnen. Ja, ik kan er niet eentje voorzien als ik heel We hebben een ontzettend goed, solide en sociaal programma. Vind je? Ja. Dat is 1. Ja. 2, we hebben een hele, wat je zegt, zelf al zegt, een hele aansprekende lijsttrekker. Die niet alleen maar dat programma gewoon goed weet te vertalen, maar die ook de taal van de mensen weet te spreken. Taal van de mensen! En durft te spreken. Ja, mooi hoor. Ik heb geloof ik nog steeds geen antwoord op de vraag. Waarom vrouwen... Waarom vrouwen bij ons? Ja, daar zijn we toch al een tijdje mee bezig. Ja, volgens mij is vrouwen stemmen sowieso wat linkser. En het zou kunnen zijn dat inderdaad met hoogopgeleide te maken heeft. De meeste vrouwen die stemmen, die zijn natuurlijk gemiddeld wat hoger opgeleid tegenwoordig dan mannen. En links heeft sowieso... Daar vallen iets meer hoge opgeleiden onder. Ja, ik vind hem netjes. Leo, die is toch netjes? Ja. Maar dat is heel erg statistisch gezien. Maar 34 zetels. Maar ik vraag me wel af, als je dat zo zegt, om welk percentage gaat het dan? Nou? Hoeveel... 34 zetels heb je bijna over 2 miljoen mensen. Laten we zeggen dat meer dan de helft van die vrouwen vrouwen zijn. Dan is meer dan een miljoen hoogopgeleide vrouwen stemmen op jullie. Wat is nou meer dan de helft? Ik bedoel, hoeveel... 50 plus 1. Nee. Maar hoeveel procent van onze kiezers zijn vrouw en hoeveel procent? Laten we er maar over opbouwen, want je geeft er geen antwoord dus. Nee, maar je zit een beetje aan Jan dingen terug te vragen van je zeker weet dat hij het niet weet. Ja, ik vraag me dat echt af. Ja, nee, maar dat is toch niet leuk. Maar weet je, is het nou 64% vrouw en 34% man? Maar dat is volgens mij niet zo. Nee, dat is ook wel. Een paar procent dat maakt ook allemaal niet uit. Maar misschien is het wel het verzorgen in de vrouw. Sorry, de? Het verzorgende in de vrouw. Ja, de zorg. Ja. Dat nemen dat ze. Nee, het verzorgende. Überhaupt. Ja, weet ik niet. Nee, dat is. Je moet eerlijk zeggen dat je me wel nu daarmee helemaal op het spoor van het antwoord brengt. Heb je Leo Driessen ervoor nodig? Je hebt toch ook een vuile socialist? We zijn natuurlijk echt een zorgpartij. Er zijn heel veel mensen in de zorg die in de zorg werken die op ons stemmen. En dat zijn over het algemeen wel vaak vrouwen. Net ging het omdat die vrouwtjes zo slim zijn, maar nu omdat ze een beetje een bekertje warme melk hebben. Maar jij zei ook van, het is niet, het gaat om 1 miljoen, daar geloof ik niks van. Hey, Spekman noemt jullie economisch onbetrouwbaar, zijn jullie dat? Spekman die man die trui. Nee, ik vind het ook een. Weet je, ik zou bijna zeggen, ik heb wel de neiging om daar echt onderkoeld op te reageren. Jullie zijn veel groter dan hun. Ja, ik denk dat, weet je, de Partij van de Arbeid zal op nou, wat zal het? 8, misschien wel 9 van de 10 punten economisch gezien heel goed een brug kunnen vinden naar de SP. Moeten we beide wat water bij de wijn doen. En dat zal voor hen veel moeilijker zijn dan bijvoorbeeld als de VVD. Luister, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar jullie grote rode vriend zegt dat jullie economisch onbetrouwbaar zijn. Dat je dom bent. Ja, maar dat is in toch deze ook een beetje dom om dat te zeggen, of niet? Ja, dat is niet. Dat vind, ja, ja. Misschien, nee, wat vind maar, je ervan dat Spekman zegt dat jullie economisch onbetrouwbaar zijn? Ik denk dat hij dan niet goed weet wie zijn politieke vrienden zijn. En dat hij met ons, dat het partijprogramma van de Partij van de Arbeid veel meer lijkt op dat van de SP dan bijvoorbeeld van D66 de VVD. Maar hij noemt wel heel concreet, 65 blijft 65 is onhoudbaar. Ja. Dat kan niet. Dat is niet eerlijk naar de kiezer. Ja, maar het is wel een heel mooi punt om mee te koop te lopen, toch? Van, als je op ons stemt, dan blijft 65 65. Ja. Terwijl hij zegt, heel nadrukkelijk, het is niet houdbaar. Inhoudelijk gezien, wij voeren die discussie altijd als volgt. En dat is, je moet eerst eens kijken naar hoeveel mensen van 50 plus, en zeker van 55 plus, er nu al langs de kant staan. Mensen die gewoon niet meer aan de bak komen. Die zitten dus eigenlijk al vanaf hun 55ste te wachten tot het moment dat ze dan met pensioen kunnen gaan. Ja, als je die pensioenleeftijd nog eens een keer verlengt, dan betekent dat gewoon dat die mensen 2 jaar langer in een aan de andere werkloosheidssituatie kant, kan je het ook zitten. Bekijken. Dus waarom zijn er niet? Maar ik wil best wel zeg maar zeggen van ja, die mensen moeten dus meer gaan werken. Hè? Daar zijn we het hopelijk toch snel over eens. Ook met de Partij van de Arbeid. Iedereen dus die wil ik en zou kan, zeggen, die moet. Ja. Ja, iedereen die wil en kan, die moet. Nou ja, iedereen moet sowieso een steentje bijdragen. Dat vind ik echt. Niet alleen maar als je wil. Die wil. De groeten denken. Wil en gewoon kan. Hallo. Wil hallo, en kan, zeg nee, ik. Je gaat gewoon werken. Punt. Dat doen we niet. Of je regelt het in je gezin op een bepaalde probleem manier. Probleem is alleen van ook. Die 65, ik blijf 65, is dat we, en dat is een feit, en daar kan je echt helemaal niks aan doen, dat we allemaal veel ouder worden. Ja, maar waarom ouder. Zorgen we er dan niet voor dat die 55-plussers gewoon aan de bak komen? Er staan gewoon tienduizenden, honderdduizenden mensen. Doen? Ja, daar Hoe? Moeten we dus. Daar zou ik het nou heel erg aan toejuichen als de werkgevers samen met vakbonden en wat mij betreft gefaciliteerd, of hoe dan ook, hoe je het ook maar wil opschrijven door de politiek, met een echt plan van aanpak zou komen. In plaats van alleen maar die eeuwige ontslagversoepeling waar vast dadelijk iemand over gaat beginnen. Wat zei je? Nou ja, de ontslagversoepeling. Ja, maar wat heeft dat nou voor zin? Nou, als dan kan je makkelijker mensen aannemen. Je kunt mensen sowieso al prima. Hè? Mensen van 55 die staan dus nu al aan de kant. Hoe krijg je die weer aan? Wat is jouw idee? Hoe nou, krijg door je ze makkelijk aan te kunnen nemen. Want dat je dus niet een oud iemand aan moet nemen met alle problematiek van oudheid erbij. Maar dat je iemand makkelijk kan aannemen en afstoten en weer aannemen. Ja, maar de zorg van werkgevers is bij oudere mensen veel eerder van ja, wordt die niet ziek? He, dat is het risico. Ja, dus dan kan je iemand dus een contract voor een half jaar aanbieden en eruit mieten. Ja, maar er je geen kunt werk er ook is. Voor zorgen dat. Ja, maar dat is iets anders. Ik bedoel, dan heb je het over als er geen werk meer is. Maar als je bedrijfseconomische redenen hebt om iemand te ontslaan, dan kun je iemand ontslaan. Mag ik daar iets aan toevoegen? Voor. Loopt de politiek in algemene zin niet een beetje achter de maatschappelijke werkelijkheid aan? En dat een heleboel mensen zich al verzoend hebben met het feit dat ze niet meer aan de bak komen, al hele andere dingen doen en leven zo ja, hebben ingericht. Maar dat is toch verschrikkelijk? Ik bedoel, ja, maar er dat zijn vind twee jij verschrikkelijk, dingen, maar er zijn twee niet. Dingen waar ik me niet bij wil neerleggen. Eén, ik wil me er niet bij neerleggen dat mensen op een 55, terwijl wij met z'n allen afspreken, het is 65. Dat je dan echt, ja, dan moeten we maar accepteren dat je als je, als nee, maar sorry, als je 57 bent, dan ga je toch niet meer solliciteren. Wie neemt jou nou nog aan? Dat is toch gewoon idioot? Ik ben zeker 57. Zeker omdat we zeggen van ja, maar je kunt wel 85, je wordt misschien wel 95 of 105. Weet je, nou, dat je hier over 30 jaar nog zit te luisteren. Je wordt even iets snel boos, want ik bedoel eigenlijk meer. Jij mag dat vinden hoor. En ik vind het mooi dat je opkomt voor de mensen die wel graag aan de bak. Maar ik bedoel eigenlijk meer in algemene zin. Zijn er een heleboel mensen die andere dingen doen en ook al niet meer zoveel centjes nodig hebben. De maatschappij verandert. Mensen is heel flexibel. Ja. De politiek komt vaak met oplossingen, terwijl de mensen dat op microniveau al lang bedacht hebben. Nee, want het probleem is natuurlijk niet dat we dat die 55-plussers geen zinvolle daginvulling hebben. Hoewel ik heel veel mensen ken die echt stierlijk hebben gebaald en nog balen als ze de ene na de andere een brief schrijven om te solliciteren en dan weer worden afgewezen. Maar we hoeven dat probleem van die daginvulling voor die mensen natuurlijk niet op te lossen. Dat komt inderdaad wel goed. Het gaat erom dat ze gewoon ook economisch moeten en willen bijdragen aan Nederland. Maar goed, de andere kant van het verhaal is wel, gelukkig zijn er ook heel veel mensen die na hun 65ste zeggen van, nou, ik wil nog best wel een paar doorwerken. Ik bedoel, ik heb een leraar gehad op de kunstacademie dan. Hè. Die kerel was op een gegeven moment richting 70. Die stopte met werken, maar niet omdat hij dacht van, nou, ik kan niet meer. Omdat hij gekort werd op zijn AOW? Hij had het druk met zijn eigen bedrijf. Want dat is dat is toch mooi. Maar waarom doe je daar niet wat aan? Dat je gekort wordt op je AOW als je na je 65 werkt? Ja. Dus al het geld wat je die verdient. Die negatieve prikkels moet je gewoon uit de weg gaan. Dus het korten op de AOW na het werken na 65, dat moet weg. Ja, je moet gewoon, als je wil, na je 65, dan moet je gewoon. Met behoud van AOW. Ja. Is dat ook een speerpunt van jullie partij of niet? Ik zou er namelijk wel eens mee willen doen. Een beetje inwisselbaar is dit. Ja, je moet ervoor zorgen dat mensen die door willen werken, dat moet gewoon kunnen. Dan moet je niet een soort van strafkorting voor krijgen. Maar goed, het feit blijft nou eenmaal dat we allemaal ouder worden. En als maar we daar niets aan doen, dan zitten wij als jongere generatie straks met ons pik in het grind. Ja, wel als die mensen van 55 plus aan de kant moeten blijven staan. Dan zeker, ja. We moeten het spel doen. Ja, hallo, we moeten het spel doen. We toch aan die AOW overmaken. We gaan even wat belangrijks doen. Komen straks nog wel even terug op de fanatieke overtuiging van jou van dat iedereen maar per se, want daar ben ik er helemaal niet mee eens. Ja, dat iedereen moet werken. Nee, dat hoeft ook al lang niet, volgens mij. Jero, we praten straks een beetje verder, goed? Ja. Zeker. Oh, mooi. Ja, nou. Blijf je nog wel even zitten? Ja, ik zit heerlijk. Kijk of je het spel kan volgen. Jij legt het uit, hè? Wie maakt me los? Moet ik dat zeggen? Wie maakt me los? Ik ga dat toch niet zeggen? Wie maakt me los? Mooi t-shirt te winnen. Wie maakt me los? 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radio. Ja, dan denk je dus, we moeten even Jan Heemskerk vervangen. Laten we eens een keer iemand nemen die radio kan maken. En het weigert. Ik weet niet, we hebben hier een soort slecht voorlezende stagiair van 95 plus zitten. Daar mag ik even een cliffhangertje doen, dat we na het eerste uur nog een heel mooi hoorspel hebben. Oh ja, dat is ook leuk. Hè? Met bijgeluiden. Ja, dat is als je iemand op leeftijd krijgt, dan heb je op een gegeven moment een hoorspel. Maar trouwens, ik leg nog eventjes het spel uit. Wat gaan we doen? 0800-1121. Dat je straks te horen krijgt, zit er 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is de vraag? Bel 0800-1121 als je de 3 nieuwsfeitjes herkent. En de winnen krijgt het enige echte. Mooie t-shirts te winnen. De enige echte t-shirt, de echte Janne t-shirt. Ja, wel maar 0800-1121 als je weet welke. Ja, doe maar. Voor de 17e keer deden zo'n 80 boten mee. Dat leidde tot extreme files. 600 miljoen mensen werden erdoor getroffen. Nou, ik heb er wel eens slechte spelletjes gehoord, maar dit is wel de winnaar. Dit is een gouden plak. Een gouden plak van slechte. Nee, ik vind dit wel goed. Dus, als je weet welke 3 nieuwsmomenten. Heb jij een idee, Sharon? Nee. Nou, dat hadden we één keer horen. Dan kan Sharon misschien nog mee. Dan kunnen we ik luister Sharon nu heel goed mee. Oh, nu goed luisteren, ja. Nog 1 keer het spelletje. Ja. 3 fragmenten. Voor de 17e keer deden zo'n 80 boten mee. Dat leidde tot extreme files. 600 miljoen mensen werden erdoor getroffen. Nou. 2 feiten op 1 hoop. 3. Ja. Nou ja, dan de Canal Pride. Knel is een hondenkennel, hè? Ja. Je wordt straks minister, spreek gewoon woord Engels. De Kennel Pride. Je bent trots op een hondenhok. Nou, leuk. Knel. Ja. Ja, we gaan wel even naar het is niet Kennel. Knel. En dan 600 miljoen mensen werden getroffen. Ja, dan maar op. We gaan wel even naar iemand die heeft gebeld. Noodweer. Ja, noodweer in Frankrijk tijdens het beeld houden. Prima. Niels, ben je daar? Niels! Ja, dat ben ik. Ja, Niels, dat ben ik. Kom op. Ja, daar ben ik. Ja, ik wil graag mijn shirt hebben. Ja, dat mag toch? Ja. Het is een kutspel. Ik ga er even meedoen. Ik wil mijn shirt hebben. Dag Niels. Nou, niet leuk. Jij was vorige week verloofd. Ja, je hebt gelijk ook. Heb je hem nog niet gekregen van vorige week dan? Nee, natuurlijk niet. Ja, dat duurt te lang met de post. Gaan over op zich. Dag Niels, dag. Jozefien is weg. Dag, Jozefien is weg. Nou, dat was het dan. Goeie quiz. Mag ik nog een keer dan? Ja, doe nog maar één keer. Ja. Wat was het ook alweer? Nou, kun je nog één keer laten horen? Voor de 17e keer deden zo'n 80 boten mee. Dat leidde tot extreme files. 600 miljoen mensen werden erdoor getroffen. Oké, okay, nou, de Canal Pride, ja, de Zwarte Zaterdag. Ja hoor. En die 600 miljoen, dat moet iets met noodweer te maken hebben. Oh, shit, ik weet het jongen. Niet. Ja, weet je wat? Sorry Jeroen, hoor. Jeroen. Ik bedoel vervelend. En daarna stoppen we ermee hoor. Jeroen. Een hele goede avond. Hele goede avond, Jeroen. Jij bent de quizkampioen. Of uiteindelijk toch weer een grote... Nou, zeg eens even wat. Ga door, kom maar. Wat is het afgelopen? De Gay Pride. Yes. Nee, de knel. Knel. Ja, is heel goed, Jeroen. De eerste heb je. Ja, kom maar. Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Ook goed. En, schrijft u mee, de stroomstoring in India. Jongen. Nou, Jeroen, je krijgt de Oompa Loompa aan de telefoon. En dan krijg je het adres. Difficult. En dan krijg je het is very difficult. Hey. Ga je nou met een Indiaas accent kan ik het wel, ja. Mensen op de hak nemen? Jeroen, hoe wist je het zo? Had je hulp? Ja, lekker belangrijk, joh. Had je hulp? Zit hier bij de groeten, we zitten hier bij TV in het Holland. Had je hulp met je vraag? Hans van Willigenburg, flikker toch een eind. Gooi me eraf, hoor. Ik wil het niet meer spreken. Wat een gesodemieter. Hey, ja, lekker dancing in the dark. Bruce Springsteen. Waarom? Les muziek. Oh, dit vind jij leuke muziek, hè? Geloof ik. Nee, maar het is heel lang geleden dat ik dat heb doorgegeven aan de site van de SP, hoor. Dat ik dit als leuk nummer... Nou, flik hem maar af dan. Ja, kom maar uit. Ja, maar dan denk je zo'n vrouw een pleziertje te doen. En dan zeg je, ja, dat vond ik vroeger leuk. Nou, dat dan niet. Nee, maar er zijn tegenwoordig zoveel andere leuke liedjes. Ja, goed. Lion in the on the Beach Today. Is ook leuk. Nee, speciaal om Van Belen te pesten zeg ik Shakira. Die vind ik af en toe wel leuk nummers hebben. Ja, zullen we hierover ophouden, jongens? We hebben wel de Beatles. Nee, laat maar hangen. Jawel. Als je nou eens even gaat doen wat voor je neus ligt. Oh ja. Jezus, ga je nog een keer met een bejaarde nee, doen? Nee, ik dacht even een lekker stukje muziek. 65 plus. Vorige week maak we er maar dus 35 van. Ja, dat Dancing in the Dark is ook al oud nummer. Volgens mij is dat al bijna 30 jaar oud. Ja, maar jij hebt ooit in een interview gezegd dat je niet kan stilzitten bij dit nummer. Ja, dat is was toen wel, joh. Ook zo. Ja, Leo zit gewoon de hele situatie te saboteren. Vorige week hadden we onze kabouter aan de lijn. En hij zat toen op de Oranje Camping, maar had ons werkelijk niets te vertellen. Toch missen we die knul van 1-12. Dus laten we het nog eens een keer proberen. Kaboutertje. Kabouter. Goedenacht, Leo en Jan. Ja, we hadden jou vorige week aan de lijn vanuit de Oranje Camping. Had je toch echt niet heel veel te vertellen. Maar hoe zit dat vandaag? Ja, ik ben nu speciaal voor jullie maar weer eens een keer naar het Holland Heineken uitgegaan. Alles gratis zeker? Ja, prima. Dus ik kan een beetje dubbel klinken, maar dat komt van de biertjes. Maar je moet even zeggen, ook hier gebeurt elke avond exact hetzelfde. Dus je mist niks. Elke avond is het hey. Ja, nou in. En, ja. Gezellig is gezellig. Ja, prima. Maar is het gezellig? Dus. Is Mart Smeets al gehuldigd? Wat zeg je? Is Mart Smeets al gehuldigd? Nee, die hebben wij net persoonlijk gehuldigd. Hij is natuurlijk geniaal, die man. Daar kun jij nog wat van leren, Leo. Ja, wat? Wat kan ik daarvan leren? Nou, ik zou zeggen, mag ik dat zeggen, hij is toch, ja. Heb jij Mart Smeets ontmoet, Kabouter? Ik, ja. En wat zei hij? Nou ja, hij zei, ik mocht zijn voeten kussen. Nou, dat is al heel wat. Hey, dan vindt hij je echt... Vindt hij aardig. Hey, ja. We staan nu in het Holland Heiligenhuis. We zien wel eens als iemand wat wint dat daar een feestje wordt gehouden. En allemaal lekkere dronken wijven in oranje guld. Zijn die er? Zo. Het is hier één grote Olympische overspelen, kan ik je zeggen. Maar ik hoor toch helemaal niks op de achtergrond? Is het gewoon leeg? Hoor je niks? Mogen we er eentje aan de lijn? Nee, geef ons even een dronken wijf aan de lijn. Hallo. Het is een heel mooi exemplaar. Hallo. Je bent nou live op Radio 1. Leuk. Ben je dronken? Ja, maar ik ben niet Nederlands. Maar ik probeer wel Nederlands te spreken. Nou, ga je aardig af, Pop. Ja, het is een beetje een tropische verrassing. Nou, en? Het is toch radio? Het is een tropische verrassing. Doe even Nederlands, wat is radio? Dat ziet niemand. Iets met klompen en kaas. Goed hoor, dit. Ik hou van Klaas. Ik hou van Klaas, zegt ze. Nee, je hoort het? Gaat lekker hier. Kabouter, zoek eens gewoon een normaal Nederlands blond wijf die gewoon een beetje dronken met ons kan lullen. Probeer je zin te leven in het medium radio. Oh, dat ze willen. Maar dat is het mooie van radio. Je ziet die op zijn plot zijn. Hier hebben we gezellige dames. Hallo dames. Hoi, dit zijn die Jan en Lijp op Radio 1. Zijn jullie al dronken? Hallo? Ja. Op een of andere manier rennen ze weg, als ik zeg. Ja, Janne. Misschien heeft dat met een rode puntmutsie van je te maken. dat je net aan, op kruishoogte de microfoon naar binnen draait. Nou ja, goed. Doe je geluk misschien de helft. Ik denk dat we toch maar weer moeten ophouden met die kabouter. We hebben het leuk geprobeerd, maar het is een stuk beter dan vorige week. Dat is waar. Vorige week had ik niks te vertellen en nu nog vrij van niks. Ik zie een heel alleenig exemplaar. Maar ga er dan eens even heen. Hey, maar heb je Mart Smees nou al geïnterviewd of niet? Wat zeg je? Heb je Mart Smees nou geïnterviewd? Ja, dat wordt morgen uitgezonden op de concurrent. Dus, mocht je dat vragen? Ja. Ik heb wel een klein scoopje. Nou. Ja. Komt ie, hè? Staat ie klaar? Scoop. Dames en heren, beste echte Janne luisteraars. Mart Smees verleent hier zijn laatste Olympische Spelen. Yes! Yes! Ja! Ja! Ja! Wat is dat nou, kabouter? Spijt me dat ik je al die tijd heb gepest omdat je gewoon verticaal gehandicapt bent. En dat ik dan loop te zeiken over die kleine rotvoetjes van je. Want je bent de topper, want je hebt het mooiste nieuws van de afgelopen 18 jaar gebracht. Ja, hè? Kijkt hij ermee, die oude zeiksnoor? Heerlijk! Ik dacht het wel. En wat vond hij er zelf van? En wat vond hij er zelf van? Hij vond het zelf natuurlijk uitermate teleurstellend. En ik heb het op potlood opgeschreven. Met potlood opgeschreven. En met twee vingers in de neus gaat hij nu het laatste weekje in. Ja, want hij doet het zo leuk. Maar hij gaat nog wel. Hij gaat nog wel even 3 jaar een tour doen, denk ik. Ja, dat is zo. Over 3 jaar kunnen we dan weer. Kabouter. Dat is hartstikke leuk. Het was niks, maar je hebt het gered met het scoopie. Hartstikke leuk. Mart Smees kapt ermee. Ik zie alleen maar. De straten in Nederland lopen nu vol. Er wordt weer uitbundig feest. Het lijkt wel Bevrijdingsdag. Mag jij dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Dat mag ik zeggen. Nou, wij dachten. Oh, dat was hier iemand anders. Ja, dachten wij. Nou goed, Kabouter, ongelooflijk bedankt. Veel plezier in Londen. En ik zou zeggen, grijp een griet. Want Oompa Loompa, die ziet je niet. Snap je? Nou, tot volgende week. Oké, Kabouter, de Marcel. En de groetjes, en de Marcel. En de groetjes. Hoi. En de Marcel. Hoppen de flop. Hoi. Heb je trouwens Mart Smeets al ontmoet? Mart Smeets, ja. Ah, goed zo. Zegt, nou, daar is wat meer over. Ik heb een scoop trouwens. Oh, klaar, wat voor scoop heb je? Hij gaat er weer stoppen. Nou, helemaal. Het zal wel. Dag, Kabouter. Dag, hoi. Echte Janne. Een paar maanden geleden heb ik 6 uur op haar staan te wachten op een politiebureau. Ze was gearresteerd wegens het negeren van een opdracht van de politie tijdens een demonstratie. Het geeft natuurlijk wel de strijdvaardigheid aan van onze gast van vanavond, Sharon Gesthuizen van de SP. Er was wat, hè? Tja, dat was inderdaad wat. Heb je dan een strafblad? Krijg je een strafblad? Ik moet volgens de brief die ik heb ontvangen op 3 oktober voorkomen. Oh, je moet nog voorkomen. Als mijn ministerie het inderdaad gaat doorzetten, ja. En dat doen ze, hè? Het zou best wel eens kunnen, ja. Ja. Ja. En dan heb je een strafblad. Dat ligt eraan wat de rechter erover zegt. Nou, ook mij, dat kun je vertellen, dan heb je een strafblad. Ja, we zullen het zien. En ik ga ervan uit van niet. Mag je dan nog wel... ja, natuurlijk. Kijk, wij liepen met 2 mensen over de straat. Volgens mij zei ik dat ook... Want jij was de eerste die een microfoon onder mijn neus duwde. De eerste? Ik heb 6 uur verdomd op je zitten wachten. Ik heb het gehoord. Ik heb nog nooit een droge bek gehad in mijn leven. Sindsdien ben je ook Jan Politiebureau Roos bij ons in de fractie. Oh, echt waar? Ja. Oh, dat is toch wel leuk. Jan Politiebureau Roos. Echt, nee, maar ik waardeer dat enorm, weet je. Als je als journalist niet alleen maar eventjes langskomt op het moment van... Ja, het is zover, maar dat je er gewoon ook echt zit. Nou, meid, kun je vertellen. Het was mijn idee niet om daar te blijven zitten, hoor. Kan ik je vertellen. Ik heb geloof ik 6 uur langere ruzie gehad met een eindredacteur. Wat zit ik hier te doen? Een totaal onbekend mens van de SP. Zit ik hier in de... Ja, nou ja, goed. Dus ik ben maar gebleven. Nee, is niet waar, hoor. Ik zei, ik wacht op die... Gesthuizen. Was je nou echt van onder de indruk? Ik kreeg de indruk dat dat wel zo was. Nee, ik was niet onder de indruk. Waar ik wel van onder de indruk was... Je kreeg bloemen zo na afloop. Dus ik dacht van, nou, dan zou je wel een tikje onderaan zijn. Ze hebben daar een politiek verhaal van gemaakt. Het stond in... Beetje. Nou, een beetje. Emiel Roemer stond in de te wachten. Jan Marijnissen. Nee, maar ik leg het jou even uit. Ja. Nou ja, goed, er was natuurlijk een verontwaardiging binnen die fractie. Omdat ik liep daar met een postbode. Omdat wij een boodschap wilden gaan overbrengen aan de zakkenvullers. In de top van PostNL. Ja. En dat mocht opeens niet. Nee. Ik zei van, ja, weet je, ik loop hier in mijn eentje over straat met 1 andere postbode om... Met een doodkist, om met een kist te helpen dragen. En dan mag dat opeens. Wat is dat voor onzin? Ja, u bent hier aan het demonstreren. Nou, dat vind ik gewoon niet terecht. Maar uiteindelijk, en dat is wel iets waardoor ik even op mijn achterhoofd ben gaan krabben van oké, werkt het dan zo in Nederland? Uiteindelijk heeft de politie de tijd die ik in de cel zat wel gebruikt om naar buiten te brengen dat het zou zijn geweest vanwege de herdenking in Lommel. Ja, je was onsmakelijk bezig, want je had een opblaaspop met de politie, met de PDT-pak hier aan of in een doodskist. En in Lommel werden die kinderen van die bus ongeluk begaan. Ja, goed, het was een actie die de postbodes hebben verzonnen. Die mensen waren daar, hoe gek dat ook klinkt, weet je, maar die waren op die dag niet bezig met een herdenking in Dommel. Die waren ermee bezig dat hun bedrijf ja, gewoon... Ja, maar je kan 10.000... het nu niet afschrijven op Hullie. Dat zei, nee, dat jij bent ook er ook met die kist omhoog. Nee, zeker. Maar niemand was daar op dat moment mee bezig. Dus die link was er niet. Er is ook niemand die op straat is geweest die zei van... oh, wat erg dat jullie hier met dat symbool lopen. Nee, die link is vervolgens door de politie gelegd. En dat vond ik zelf wel opvallend. Ik denk van ja, ik heb daar 6 uur binnen gezeten. Dat weet je. Iedere minuut heb je meegemaakt. Nou. Geen enkele agent heeft gezegd van ja, we vonden dat niet zo fris, die doodskist. Maar vervolgens is dat wel het eerste wat de politie in de pers zegt. Ja, ik vind dat een beetje dubieus. Waarom zeggen ze dat? Omdat de politie geen trek heeft in de SP? Nee, ik denk dat dat meer... Kijk, het werd natuurlijk vrij snel een publicitaire rel, zeg maar. Er werd gewoon veel over getwitterd en het stond op teletext. Ja, en de hele SP-fractie plus Jan Marijnissen ze stond in het schreeuwen in het politiebureau. Het scheelde ook wel dat de camera's natuurlijk draaiden van de SBS en het ANP was erbij op het moment dat ik gearresteerd werd. Dus daar was de SP-fractie ook niet voor nodig. Ik bedoel, dat was meteen al groot nieuws. Krijg je water en daar hadden er kwam gewoon veel negatieve pers op. Dus blijkbaar is het dan gunstig om eens te zeggen van... nou ja, weet je, we hadden er iets bij wat ervoor zorgt dat sommige mensen denken van... oh, dat is inderdaad niet zo handig van die mevrouw. Ja, protestpartijen. En dat werkt zo. Toch protestpartij. Een actiepartij zijn we zeker wel. Oh ja, actiepartij, ja. Hey, maar krijg je water? Wat krijg je daar? Krijg je wat thee te drinken? Ik heb kipsen thee gegeten. Echt waar, joh? Ja. Nou, mocht je bestellen? Ja. Mocht je bestellen? Ik geloof dat ik wel mocht kiezen tussen dat en een ander ding. Ja. En wat was dat andere dat ding weet dan? Ik niet meer, maar ik denk iets vegetarisch of zo. En toen dacht ik, doe mij de kipsauté maar. Met frietjes trouwens? Nee, met nasi. Plofkipsauté? Ja, ik zag net die foto hangen. Zeg maar. Ik dacht dat die wakke dieren, dat allemaal voor mijn vakantie allemaal was geweest. Maar nu zie ik in één keer die billboards overal hangen met die gewone kip en die plofkip ernaast. Nou? Heb je dat gezien? Dat is echt heel onsmakelijk. Maar we hebben het even over jouw gevangenis. En dan heb je het over plofkip, over een satéetje. Nee, dat zei ik. Ik zei plofkip. Ja, dat weet ik, Leo. Zo smaakte die wel, ja. Maar ik leg allerlei is niks mee dingen mee, in hoor. De mond. Dat is helemaal niet goed. Nee, maar stel nou dat je een strafblad krijgt. Stel. Ja. Stel nou. Kan je dan nog wel steeds minister worden? Ja, dat is een terechte vraag. Dankjewel, hè. En terechte maar, vraag, Leo. Zo kan het ook, hè. Volgens mij... Die heb je er ook tussen. Ja. Nee. Kun je met een strafblad in ieder geval wel Tweede Kamerlid zijn. Dat hebben we wel gemerkt. Zeker, bij de, ja. Bij de En niet iedere strafrechtelijke veroordeling leidt tot het niet meer kunnen krijgen van een verklaring omtrent gedrag, bijvoorbeeld. Nou, die 6 uur. Dus je kunt heel veel. Maar kan je nog steeds minister worden, was de vraag. Ik zie niet in waarom niet. En maar daar zijn geen regels voor. Welke post wil je dan? Ben je de opvolger van Jan Kees? Ik ben heel erg gelukkig met het werk wat ik nu doe. Ja, ja, ja. Maar dat is allemaal... Dan geef je jaren van je leven aan de politiek. Dan kan je een hoogste ambt krijgen. Voor de justitie. Ja, en economische zaken. Staatssecretaris of minister. Zaken. Hallo. Nou, welke heb je dan? Je gaat er niet een tweede van 8 worden dan? Ik blijf het liefst Kamerlid. Echt waar? Ja. Liever geen staatssecretaris of minister? Ja. Nee, ik zeg gewoon eerlijk wat ik het liefst doe. Ik blijf waarom is dat? Heb je als minister minder te vertellen dan, denk je? Of minder, ben je dan verder weg van de basis? Of nee, kan je dat is voor iedereen een heel persoonlijke keuze. Ik snap, maar leg eens uit dan, waarom? Ja, nou ja, heb je kinderen? Nee. Oh, oké, nou, ik heb één dochter, die heb ik gekregen toen ik 27 was. Dat was vrij vlot. De meeste van mijn vriendinnen, die allemaal hoge opgeleide vrouwen, die zijn precies. Allemaal zo 30, 31, 32, 33. Nee, maar onder beeldhouwers is het hartstikke oud, hoor. Maar die kunstzinnige types, joh, die maken helemaal kinderen. Kunstzinnige types? Ja, jongen, hoor je dat? Een beetje van die zweterige kunstzinnige vrouwen. Ik voel een migraine opkomen. Ja, mij te geit, hoor. Staat het filmpje maar in, hoor. Ja, de show mag hartstikke maar je moet gewoon een bepaalde leeftijd hebben, weet je. En ik denk van, nou ja, goed. Nou, 27 is heel niks. Maar moeder te worden, minister Schippers heeft toch ook een dochter? Ja, maar daar heeft het niet zoveel mee te maken. Nou, maar het kan dus. Sharon heeft het over een persoonlijke keuze. Kan een hele persoonlijke keuze zijn om op een bepaalde leeftijd het een of het ander te doen. Ja, ik ben nog geen 6 jaar Kamerlid. Hè, dus, ja. Ik weet dat je ooit hebt gesolliciteerd als perswoordvoerder bij de SP. Maar ik moet eerlijk gesolliciteerd? Zeggen, ik begrijp niet dat je niet bent aangenomen. Ben je gevraagd? Je moet ook gevraagd worden. Gevraagd? Je moet gevraagd worden. Voor alles moet je gevraagd worden. Nou, toen waren jullie nog een protestpartij waarschijnlijk. Een rode neusje partij. Hey, maar dus je zegt van ministerpost of staatssecretaris. staatssecretarischap even niet, dankjewel. Er gaat te veel tijd in zitten, is dat het dan? Bedoel je dat eigenlijk? Nou, je bent bijna nou ja, ik, afgelopen jaar heb ik dan op de justitieportefeuille natuurlijk... het was sowieso druk. Ik bedoel, we hadden een kleinere fractie dan de eerste periode. Dus ik heb justitie gedaan, ik heb immigratie en asiel gedaan. En ik heb economische zaken gedaan. Allemaal een beetje te veel toch eigenlijk? Het was vrij veel, dat is helemaal niet erg. Nee, het is maar niet ik erg, heb ook gemerkt, een beetje met name met justitie... je krijgt natuurlijk heel veel op je schouders. Hè? Dus ja, ik word toch vrij vaak gebeld. Bijvoorbeeld door iemand die zegt... van, nou ja, ik ben slachtoffer geweest van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk... Ik ben geen hulpverlener, maar ik luister wel naar die verhalen... omdat dat mij ook een richting geeft voor wat moet je nou in debatten hierover. Weet je? Ik bedoel, ik heb niet voor niets ook gezegd... van er moet een parlementair onderzoek komen... want het gaat veel verder dan alleen maar de kerk. En je moet het hier in de brede over hebben. Het is gewoon een breed maatschappelijk probleem geweest. Maar dat heeft me ook wel doen realiseren... dat het is natuurlijk echt niet niks. Ik bedoel, dat klinkt misschien allemaal hartstikke leuk, minister zijn... maar je moet daar ook een bepaalde ervaring voor hebben. Ja, snap ik. Je moet daar gewoon een bepaalde... misschien wel een bepaalde leeftijd... maar ook een bepaalde politieke ervaring voor hebben. Even iets anders. 34 zetels. Ja. Hoeveel... dus er komen er even 19 bij. Als het, wat je nu hebt, toch? Zo'n beetje? Toch? Dan? Ja? 19? Als we op dit moment... Ja, als we 34 zetels zouden krijgen... komen en 19 hoeveel bij. Van die 19 zijn dan boven de 57? Poeh, ik weet van een paar mensen. Even kijken. Erik, die is in de 50. Die staat op 16. Oh. Gaan we nu alle leeftijden opnoemen? Nee, maar... Even te kijken hoor, of ik van iedereen... Nou, het wordt gewoon... Dat is dat groepje waar jij het net ook over had. Van dat, ja, dat er zijn zeker 2 50-plussers bij de eerste 20. Oh ja, trouwens... Emiel, die wordt dit jaar 50. Jan de Wit is natuurlijk al... 100. 67. Hé, maar welke coalitie dus zou je willen? Bij de eerste 20 zitten er sowieso 54 Nee, 57, hè? Ja, ja. Van 57. Ja, ik denk dat er bij de eerste 20 2 ministers van de SP. Welke coalitie zou je willen als de SP de grootste wordt? Wordt dit nou geen goede zo vraag, links joh? Mogelijk. Nee, een langdurige onzin vraag. Ja, nee, zo links mogelijk. Ik zou het antwoord doen, maar ik... Zo links mogelijk. Ja. Ja. Dus dat betekent de SP en GroenLinks. Nou, GroenLinks zit niet meer naast ons in de Kamer. De Partij van de Arbeid zit De SP, ons. De PvdA en GroenLinks. En GroenLinks, op. Ja, GroenLinks is 3 zetels. Je zou heel veel verschillende combinaties kunnen bedenken. Ja, want links gaat het niet worden. Je zou met D66 ook kunnen kijken of je komt. Ja, je zou het zijn liberalen, hè? Ja, klopt. Moet het weer een soort van nieuw paars worden, maar met ook de VVD? Er zijn ook weer andere gebieden... Sociaal-economisch komen jullie er wel overheen met de PVV. Op een aantal vlakken kunnen we met deze zou dat kunnen? Wel... Jij maakt zo onverstoorbaar je zin af, hè, steeds. Wat wij ook ertussen gooien, hè. Maakt jou niet uit, hè? Meestal gooi jij jezelf ertussen, Leo. Ik moet ook zeggen, jij bent hier de soorzender op dit moment, hoor. Ja, je komt wel met het antwoord door uiteindelijk. Ja, ik weet één ding heel zeker. En dat is dat de PVV een paar delen van ons verkiezingsprogramma... heel goed heeft bekeken voordat ze hun eigen sociaal-economisch gewoon overgeschreven. Maar ja, afgekeken, overgeschreven. Ja, sommige dingen hebben ze wel afgekeken, ja. Ja. Ja, denk ik wel. En ze meenen er geen zak van, joh. Ja, dat zou ik niet zo durven zeggen. Dat nee, wel, zou ik in hun hoofd moeten kunnen kijken. Nou, volgens mij zijn we er wel uit dat ze het hebben afgekeken en overgeschreven. Leo, bedankt voor je bijdrage. Kunnen we nu even verder met het serieuze werk? Ja, zou het de mogelijkheid zijn dat jullie, omdat jullie op sociaal-economisch vlak dezelfde programma's hebben... kunnen samenwerken in de coalitie. Het lastige is natuurlijk van de PVV dat ik niet precies weet wat zij nou eigenlijk willen. Ik bedoel, ja, Henk en Ingrid denk ik altijd, het zijn een beetje de opiniepeilingen. Hè? Ik bedoel, als ze iets idee hebben dat ze met een bepaalde stelling... Ja, begrijp ik allemaal wel. Ja. Ik begrijp dit allemaal wel. Dus maar is er een mogelijkheid dat jullie dat zouden doen? Ja, wat zou je daarmee moeten doen als je daarmee wil samenwerken? Dat is nou, toch gewoon als jij dus met links het niet... land verder in de ellende stort. Maar als jij niet met links aan een meerderheid komt wat je niet kan komen... dan kunnen zij misschien, omdat ze wel, weet ik veel, 20 zetels halen... toch een meerderheid creëren waar in ieder geval de sociaal-economische tak... Nee. Hè, en wat nu belangrijk is in de crisis, een meerderheid kan krijgen. Ik heb daar persoonlijk geen enkel vertrouwen in, als ik heel eerlijk ben. Ik weet absoluut niet wat ik aan de PVV heb. Ook niet in de Kamer, ook niet bij de individuele woordvoerders op de verschillende terreinen. Ik kan er geen taal aan vastknopen. Dus die sluit je uit? ik ben er verder als partij erg blij mee dat we er gewoon afstand van nemen. Omdat we zeggen van ja, weet je, wij willen niet samenwerken met de partij die discrimineert. En die kapitalistische hufters van de VVD met hun neoliberale smerigheid. Ja, die wil samenwerken met de PVV. Helemaal aan God hebben. Die wel, hè? Die wel. Nee, de VVD is dan overigens ook de enige partij die natuurlijk zegt van zonder meer van ja, wij kunnen prima met de PVV samenwerken. Ja, maar kan jij met de VVD samenwerken? Dat verschilt als dag en nacht. We hebben het in ik heb in Haarlem in de gemeenteraad gezeten toen we daar samen met de VVD in de coalitie zaten. Maar ja, ging het lekker? Dat ging goed. Alleen ja, gemeente is natuurlijk wel iets anders dan landsniveau. Ja, ja, dat is waar natuurlijk. Maar misschien moet landsniveau zo wat vaker naar de pragmatische micro niveaus kijken. Ja, kijk, zaken zijn natuurlijk niet uit te sluiten, zaken maar doen. Als ik lees wat er in het VVD-programma staat, en gelukkig ben ik hier niet degene die daar een finaal oordeel over moet vellen. Gelukkig is dat ook iets wat gewoon een partijzaak is. Ja, dan gaat dat niet passen. Dat wordt echt een hele lange brug. Dat is wel lekker simpel. SP gaat dus niet regeren, want er komt geen meerderheid. Ja, maar je moet nou maar geen vraag meer stellen, want we gaan naar het nieuws. Ja, dat ligt eraan. Dat kan toch niet? Ik kan het niet nu even gewoon... Oh, je gaat me uitleggen? Nee, ja, nee. Oh. Nou, ik zeg het wordt een hele spannende strijd. Dus het wordt onmogelijk. Rutte-Roemer. Ja, nee. Bij de tijd. Kan iemand eventjes een pilletje brengen binnen? Tot straks bij de echte Jan. Nu het nieuws van 1 uur is straks terug met Sjerre Gisthuizen. Blijf even zitten. Ja hoor. Ja, ja. Oh, dag. Okay, gelukkig. Eén uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in een Sikh-tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee heeft een man 6 mensen doodgeschoten voordat hij zelf door de politie werd gedood. 3 mensen, onder wie een politieagent, zijn in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Op het moment van de schietpartij waren er vooral vrouwen en kinderen in het gebouw. Wat de man bezielde is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de Sikh-gemeenschap zegt dat de gelovigen vaker te maken hebben met geweld, omdat ze worden verward met aanhangers van de Taliban. Sikhs zijn de volgelingen van een Indiase goeroe uit de 15e eeuw, die wilde de islam verenigen met het hindoeïsme. In het noorden van de Sinaï-woestijn hebben aanvallers zeker 13 Egyptische politiemannen gedood. 7 raakten er gewond. De Egyptische tv zegt dat de daders bij een islamitische strijdgroep horen. De aanval was niet ver van de grens tussen Egypte en Israël. De daders maakten 1 of 2 voertuigen buit en daarmee zouden ze de grens naar Israël hebben willen oversteken. 1 van de voertuigen vloog in brand. President Morsi heeft een spoedvergadering gehouden met de legertop. Judoka Edith Bos heeft een tik uitgedeeld aan een dronken toeschouwer die een bierflesje op de Olympische atletiekbaan gooide. De man deed dat vlak voor het startschot van de finale van de 100 meter. Die werd gewonnen door Usain Bolt. De dronken man stond vlak voor Bos, die hem met haar vlakke hand op zijn rug sloeg. Door alle commotie heeft Bos de finale van de 100 meter niet meer kunnen zien. Het weer. Een aantal buien trekt vannacht over het land. Vooral in het noordwesten en aan de kust is er kans op onweer. Het wordt een graad of 14. Overdag wolkenvelden, buien en zonnige perioden. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Roos en Leo Driessen. Ja, Leo Driessen, hij zit er nog steeds. Ik dacht dat het net even niet goed met hem ging. Klein tiaatje. Maar het kwijl loopt misschien langs een kind, maar hij is blijven zitten. Welkom terug bij Echte Janne. De Radio Show van Poot. Ik ben Jan Roos. En trouwens heb je gehoord, de kabouter Jelmer, die had gewoon een scoop. Maar ja goed, de NOS doet niks met onze scoops. Maar in ieder geval, Mart Smeets, ja, dat is de laatste Olympische Spelen, mensen. Dus nog even doorbijten, een paar weken, en dan is het afgelopen. Nou, zeg jij maar wat je nee, hier is nog maar 1 week, maar hij gaat nog wel alle Tour de France ja, doen. Zeg maar hoe je heet. Ik ben Leo Driessen. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kan straks gratis 0800 1121 bellen voor wat een geleuter. En dan stel ik voor vanavond is 21 partijen doen mee aan de verkiezingen. Het wordt tijd voor een kiesdrempel. Maar nu eerst. Ja, maar nu eerst. Nummer 7 van de SP is vanavond onze gast. En dat is niemand minder dan Sjerre Gisthuizen. U kent hem waarschijnlijk wel, zo niet. Ja, waarvan moeten ze je dan kennen eigenlijk, Sjerre? Ja, dat incident wat je er straks noemde. Is dat alles? Je bent vanaf 2006 ben je 1 keer opgepakt en daar ben je dus beroemd mee geworden. Nou. Dat was de enige keer dat ik trending topic op Twitter was. Dus ik ga ervan uit dat dat het meeste kans biedt. Ja. Nou, dan weet je dus nu wat je moet doen. Hoe vaak heb jij dat gehad dan? Trending topic op Twitter? Ik heb zelfs wel eens een hashtag verzonnen. En dat was worldwide trending topic. Oh. Ja, vertel maar eens wat uit de kastdag met Jan Kees de Vries, de Jager. En echte Jannen, hashtag echte Jannen, is vrijwel elke zondag. Nachttraining topic. Sharon, nog een vraag? Heel goed, heel goed. Waar ben je maar meest trots op? Ik ben al jaren woordvoerder voor de postbodes. Daar was dus ook die arrestatie hiervoor. Ja hoor, de postbodes. Actiecomité Red de Postbode. Ja, hup e-mail. Waar ben je het meest trots op? Op wat je tot nu toe, als je je werk tot nu toe overziet? Ik ben heel erg blij met de aanhang die we hebben onder postbodes. Ik ben ook blij dat we veel hebben kunnen doen met die mensen. Dat werpt vruchten af. Dat betekent namelijk dat je gewoon goed op de hoogte bent van alles wat er gebeurt op de werkvloer. Ik bedoel, met de postbodes. Ja, nee, maar kijk, het is wel de grootste private werkgever van Nederland ja, nog steeds. Maar het is toch zoiets er werken gewoon de meeste mensen bij. Behalve dan bij de overheid. Maar, ja, maar dat is toch een beetje zoiets van. Daar heb je toch zelfs een keer ruzie met die meneer Heemskerk over gemaakt, toch? Ja. Niet? Ja, leugenaar, zei ik toen in het debat. Ja, niet Jan Heemskerk, hè? Dat is de staatssecretaris. Frank. En dat moest je hard maken en dat moest je dan uitleggen. Moest je bewijs komen. Frank en dan maken? Ja. Ja, de bewering. Ja. Ja, ik kwam hem een keer tegen, toen zei hij, ik lieg nog steeds. Toen dacht ik, ja, I rest my case. Ja, dat wou ik zeggen, je hebt gelijk ook. Hey, maar, is dat met de sisser afgelopen eigenlijk allemaal? Want dat ja, ook zeker. Niet ja, Donner zei dat we niet door konden gaan, want ik maakte er een markt van in de Kamer. Toen dacht ik, ja, je wil overal een markt van maken, man. En hier ja. Niet dan. Ja, ja, mag ja. Het daar weer niet, hè? Ze willen overal een markt, toch? Hey Sharon, je bent heel trots op de postbodes. Maar is dat niet een beetje zoiets van, ik ben heel trots op de schipper van de trekschuit? Postbode. Nee. De post gaat eruit. Ja, misschien tante Rietje die nog een ansichtkaart stuurt. Maar voor de rest zit iedereen op de digitale snelweg. Ja, ik wel in ieder geval. Nou, maar als daarom, je dat, dus als je dat, rotsen er allemaal uit dan. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat het op termijn een uitstervend beroep zou kunnen zijn. Maar tegelijkertijd zie ik dat internet juist heel erg veel post oplevert ook. Weet je, het is niet alleen maar we schrappen. Dus een e-mail levert post op. Nee, dit het feit dat ik tegenwoordig via piep.com mijn boeken bestel of mijn cd's of wat dan ook. Weet je, dat levert ook heel veel. Mag ik dat gewoon zeggen? Zeg maar bol.nl. Nee, dat mag je dus niet zeggen. Dat mag ik dus niet zeggen. Nee, dan moeten ook nog even twee andere bestelhuizen. Neckerman. Neckerman. En Weekamp. Nee, dan nog twee. Jongens, echt twee. Want anders zijn we de lul bij de commissie. Oké. Neckerman, Weekamp, Bol.com. Is toch goed? Bol.com. Ja. Nog eentje dan. Punt. Nog eentje. Dat waren er drie. Christine Leduc. Bij de SP kun je ook dingen bestellen. SP.nl. Ja, bij de SP kun je ook dingen bestellen. Nou, hartstikke leuk. En dan ben jij ook? Oh nee, dan moet je wat winnen. Nee, maar de postbodes. Maar ik heb bijvoorbeeld ook. Ik ben ondernemer geweest voordat ik bij de SP in de Tweede Kamer kwam. Oh ja, joh. Ja. Ondernemer in. Zeker videoproductie. Videoproductie. Ja. Mooi. Kunstzinnig type. Ik ben gek met linkse meisjes. Die hebben allemaal van die rare dingen. Was niet kunstzinnig. Was gewoon geld verdienen. Nee, maar het is toch waar. Maar het is toch, ik heb dat met linkse vrouw. Ik ben altijd gek met linkse vrouw. Die gaat lekker beeld houden in Frankrijk. En ik maak de videobewerkingen. Nee. Dat vind ik enig. Dat is toch leuk? Hartstikke leuk. En dan vraag je aan mij of ik een pilletje moet. Dus ik was ondernemer. Ik weet nog niet of ze dan direct de politiek in moeten. Maar leuk is het wel. Nee hoor. Hey, er is een enorme crisis. Daar zitten we in. Ja. Hoe gaan we die oplossen? Ja, hoe gaan we die oplossen? Financiële sector hervormen. Hebben we daar allemaal wat tijd voor? Al die plannen hè, die komen. Want je gaat nu vast nog een heleboel dingen. Maar hangen we over de rand van de afgrond? Storten we er eigenlijk? Ja, we, jij stelde daar straks wel een hele terechte vraag. Jij was dat? Of jij? Nee, over ja, de ik denk Moody's was jij. Ja, dat was jij. Ik. Kijk, dus, we moeten en als, of je we wat moeten, je gegeten hebt in de gevangenis, dat was die ook. Ja, die 57 plus. Dus. Ja, maar we moeten als samenleving gewoon een stuk realistischer worden in hoe we met zaken als aandelen, met zaken als valuta, speculatie op die markt omgaan. En je moet op de een of andere manier iets aan die volatiliteit van dit systeem doen. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat je op het ene moment puur door de angst van beleggers kajang, gewoon keihard in die afgrond ja, hoe moet het dan? Raakt. Nou ja, dat moet je dus op een markt. Moet je dat op een of andere manier. Is daar tijd voor nu? Is daar tijd voor ja, nu? Hebben we tijd? Ja, zeker wel. Ik vind dat, het duurt toch ook al jaren? Ik bedoel, heb je gelijk jij vier in. jaar geleden gedacht dat we nog steeds zo diep en het wordt allemaal erger. Weet ja, je, ik verbaas het me erover. Ja. Maar wie bepaalt het doen, denken? Wie bepaalt dat wij geregeerd worden door de angst? Wie maakt ons nou zo bang elke dag? Wie doet dat? Politici in goed overleg met banken en allerlei mensen die denken van ja, we hebben er flink aan verdiend, maar we gaan dat geld echt niet teruggeven. Die gewoon niet in staat zijn en niet van dat soort keuzes durven te maken. Ik bedoel, er wordt de hele tijd tegen Nederland gezegd van ja, als wij als politici niet moeilijke keuzes maken, bijvoorbeeld dat u langer moet doorwerken, bijvoorbeeld dat u ontslagbescherming eraan gaat, dan gaat het heel erg slecht. Maar de echt moeilijke keuzes, die zitten dus veel meer in het durven gaan beteugelen van die markt. Ja, maar daar heeft de politiek toch helemaal geen fuck over te vertellen. Natuurlijk hebben ze daar wel wat over te vertellen. Jij gaat er toch, wij gaan er toch over of we wel of niet een belasting zetten op flitskapitaal. Of we wel of niet zeggen dat banken een bepaalde heffing moeten gaan betalen. Of er een bepaalde belasting moet komen die hoog genoeg is. Waardoor banken daadwerkelijk gaan bijdragen aan crisissen. Ik bedoel, laten diegenen die zich stinkend rijk hebben gemaakt door die Griekse, nou ja, ik mag het wel een beetje frauduleuze boekhouding te faciliteren. Laat die maar. Maar dat komt toch omdat de politiek uit zijn neus zit te vreten? Nee. Jawel, want er waren een paar regels in als landen zich daar niet aan hielden. En dat wist de politiek. Kijken ze de andere kant op, want ze vonden het zo'n leuke unie. De politiek heeft niet uit zijn neus zitten vreten. De politiek heeft gewoon gezegd van, laat maar los. En dat is gewoon sinds... Nou, sinds dat is een beetje hetzelfde. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, je kunt aan de ene kant ook zeggen van, ja, ze hebben gewoon bedacht dat de markt het allemaal zelf wel kon regelen. En vrijheid, maar blijheid. Maar hoe moet het nou verder? Alles belasting. Ja, dat moet je dus niet meer doen. Nee, maar alles belasten. Nee. Het is geen kwestie van belasten. Regels opstellen voor iets en zeggen dat bepaalde ingewikkelde financiële transacties en moeilijke producten, wat we dus in de afgelopen jaren ook al voorbij hebben zien komen, dat naked short selling en allemaal van dat soort. Maar wie heeft er nou belang bij, dat was eigenlijk ook de achtergrond van mijn vraag, wie heeft er nou eigenlijk belang bij dat we allemaal maar dat niemand wat durft uit, dat we maar bang zijn en zo. Wie heeft er nou belang bij die angst? Ja, ik zie in ieder geval in Nederland dat rechts wel probeert om een snoeiharde rechtsagenda er doorheen te drukken door mensen heel erg bang te maken. En door te zeggen van wat we net al zeiden, van als u niet langer werkt, dan gaat het in de toekomst niet goed meer in Nederland. Rechts? Rechts, ja, wie? De rechtse partijen in ons land. Maar wie zijn bijvoorbeeld dat mannetje waarvan je zei van... De VVD. Die is in Nederland, even in Europa, wordt hij gezien als het ettertje van Europa. Ja, want wat heel rechts wordt genoemd in Nederland is de PVV. En die hebben dezelfde sociaal-economische agenda. Ja, als maar ja, zoals dus ik VVD zei, is het rechts, meest rechts. Ja, ik vind dat zij zijn neoliberaal gezien, vind ik hem wel... Of sociaal gezien dus zijn we hoeven helemaal niet meer te werken of harder te werken. Of we moeten helemaal niet van de bank afkomen. We moeten gewoon lekker doorgaan zoals we moeten zeker wel harder werken. Sterker nog, we moeten als Nederland een heleboel investeren in manieren om slimmer en harder te werken, zodat we gewoon beter, meer kunnen produceren. Dat doe je juist ook door te investeren. Ja, maar net zei je dat het angstkweken is door dat te zeggen. Dus als Rutte het zegt, is het angstkweken. En als jij het zegt, is het realisme. Ja, goed. Rutte die heeft volgens mij een paar jaar geleden... was dat niet zijn eerste optreden als premier... dat hij zei van, we moeten snoeien om te groeien? Ja! Dat was het verhaal. Ja, hij wil alleen, maar snoeien. En ik zie dat als een rechtse agenda. En daar hebben ze nu een perfect alibi voor. Maar ik vind dat je, en daarom is ons verkiezingsprogramma daar ook op gebaseerd. Ja, je mag zeker, net als bij het beeld houden, je mag best wel bepaalde delen weghalen als je maar iets moois overhoudt. Maar je moet intussen ook willen investeren in die economie. Anders ga je er echt niet uitkomen. En als je niet op dit moment ook investeert in innovatie, in scholing, een tal van andere zaken, en wat de VVD dus nadrukkelijk niet doet, want die gaan echt alleen maar bezuinigen, dan kom je daar over een paar jaar echt alleen maar slechter uit. Denk jij dat die mondiale economische crisis nog jaren en jaren doormoddert en ettert? Denk jij dat? Want je zegt net, wat ik verbaas me er inderdaad ook over, 2008 was het van oh. Toen kwam Bos en die zei van, nou, we hebben de boel gered. Was en er en nog de vraag goed of er wel een double dip zou komen? De vraag was of we niet het zwaartepunt hadden, het dieptepunt hadden gehad en of het niet daarna gewoon weer omhoog zou gaan. Ja. En zou er misschien kon het wel een weekcrisis zijn. Nou, dat was het toch? Of niet? Ja, zoiets. Maar nu zitten we er nog steeds in. Ja. Maar, dus dit gaat gewoon jaren zo door. Ik denk dat we nog wel jarenlang gevolgen kunnen voelen van een crisis. Maar het ligt er ook heel erg aan welk beleid we gaan inzetten nu en na de verkiezingen. Nee. Of we dat als samenleving op een goede manier gaan opvangen. Je gaf daar net het antwoord op. Dat over dat beleid. Daar gaf je gaf het antwoord al. Ja. Of dat op te lossen is met goed beleid. Ja. Want zo'n Wouter Bos die zegt, nou, misschien duurt het een week. En die is nog gekroond als de beste minister van Financiën al wat tijden op een gegeven moment. Na Salom dan waarschijnlijk. Maar die wist het ook niet. Nee. En die heeft ook maar met ABN AMRO maar wat lopen doen. En dat is het probleem. De politiek die heeft er helemaal geen vat op. En geen moet je het dus jullie doen maar wat. En jullie zeggen maar wat. Rechts zeg maar wat, dus, maar links ook. Daarom moet je bijvoorbeeld het speculeren met geld. Hè, met valuta, maar ook met waardepapieren van een overheid. Jullie daar snappen het zelf je, niet eens. Daar moet je, die markt moet je gewoon zien te beteugelen. Je moet daar minder een casinokapitalisme van maken. Nee, dus het moet niet zo zijn van, ja, we nemen iets anders. Weet je, we nemen niet zoiets ingewikkelds als een financieel product, maar we nemen voedsel. We nemen rijst. Zouden wij het eerlijk vinden, zoals wel gebeurt, als daar op grote schaal mee gespeculeerd wordt? Is dat eerlijk? Nee. Als je dat niet zo wil en je zegt van, ja, wacht even, of ik nou links of rechts ben, maar ik wil wel in een democratie leven en ik wil het liefst ook in een zo democratisch mogelijke wereld leven, dan zeg je dus, wij staan dat niet toe. Dus wij staan niet toe dat er met essentiële levensmiddelen zoals bijvoorbeeld rijst of wat dan ook wordt gespeculeerd, of met energie. Nou ja, en geld is daarvan een van de... Het punt van is, als economen jullie horen praten over de crisis en de aanpak, ik ken er een aantal, die lachen zich dood, want jullie eigenlijk lullen jullie maar wat. Nou, dan mogen die economen mogen zich wel doodlachen. Nee, maar er zijn natuurlijk, luister, er zijn zoveel economen. Geen idee wat er zijn meer meningen van economen dan dat er überhaupt economen maar zijn. Maar jullie weten het ook dat niet. Dat is onzin. Er zitten sowieso een heel aantal economen in onze kamer natuurlijk. Kan wel, maar de politiek dat iedere fractie wel een paar economen heeft. Maar jullie zien het niet. Nee. Het probleem is dat, en dat zegt bijvoorbeeld een club als het CPB zelf ook, hè. Er wordt ook veel geklaagd over het CPB. Is de links, is de rechts. Ja, precies. Ja. Maar zij doen aan voorspellingen. Nou ja, dat komt dus heel vaak niet uit. Ik bedoel, je hebt altijd een bepaalde marge. Je kunt dat niet precies vertellen, voorspellen. Het punt was... Omdat het niet te voorspellen is. Want je weet niet wat ze gaan doen. Je weet niet of ze in China nog eens een keer gaan kopen, of dat ze in de VS op een gegeven moment ophouden met kopen. Als de politiek verstand zou hebben van economie, dan was het dak gemaakt toen de zon nog scheen. Maar dat kwam gewoon... Nee, maar mijn stelling daar... Jullie lopen een paar maanden achter. Mijn stelling daarvoor is dat er zijn zeker wel maatregelen genomen. Alleen dat zijn echt verkeerde middelen geweest. Er is niet voor gekozen. We hebben vanaf het begin van de Griekse crisis gezegd, doe nou aan schuldsanering. Want dit gaat niet werken in Griekenland. Dus daar is niet voor gekozen. Er is gekozen voor andere labmiddelen, voor het dweilen met de kraan open. En wat zie je? Ja, die crisis gaat als een gek om zich heen staan. Echt, het wordt een soort van brand. Ja, maar dat is leuk. Ja, wordt echt een brand. Dat zie je toch? Dat is niet Italië, leuk, Jan. Spanje, als het kalf Portugal verdronken is, dan zeggen ze ja, maar je had het nee, zo maar doen. Ik moet wel eerlijk zeggen, de SP is wel een van de eerste partijen geweest die dat altijd geroepen heeft. Het punt is, want de politiek... Ja. En dat is dus niet gedaan en dus worden de problemen niet opgelost. Ja, en dat komt volgens mij doordat liberale politici er bewust voor kiezen om geen grip op de economie te hebben. Ja. Nou, daar hebben ze denk ik verschillende redenen voor. Marktwerking misschien. Onder andere omdat er mensen zijn die daar toch nog flink aan verdienen op dit moment. Dat is natuurlijk toch zo. Ik bedoel, de een zijn dood is de ander zijn brood. En zo beland je van de regen in de drup. Ja. Ja, nou, lekker. Je bent niet overtuigd. Hier. Nee, maar dat is het hele probleem. Kijk, en dat is nee, maar zoiets, je hebt gelijk. Als ze nu zeggen over 12 september gaat het over Europa, dan kan je kiezen. Kies je voor Europa of kies je tegen. Het maakt helemaal geen fuck meer uit, joh. Waarvoor we kiezen. Maar wat wil je nou zeggen? We leven, we gaan allemaal dood. Nee, maar zo wil ik niet zeggen. Alleen de politiek heeft geen grip op de economie. En de politiek, maar dat komt doordat de politiek dat zichzelf niet afdwingt. En het Nederlandse parlement heeft geen grip op Europa. Dus wat jullie allemaal bedenken is leuk. Mm-hmm. Maar het doet er niet meer toe. Dat is het vervelend. Ook cynisch hoor. Maar het is wel waar. Ja, het is absoluut een feit dat Europa steeds belangrijker wordt. Dat klopt. Dus het zou mooi zijn als we die democratische controle daar een beetje zouden kunnen versterken. Sure. Denk ik juist. Hoe democratisch moet naar huis. Sure, moet naar huis. Mijn taxi is er. Oh, ik ben ja, al oh, één minuut over tijd. Je taxi is er. Ben je één minuut over tijd? Mm-hmm. Wist dat je dat zou zeggen. Ik denk, laat ik dat dan niet zeggen. Mannetje is 35. Nou, ruit maar. Maak het grapje af. Nee. Op Ted Reeskedet. Ik denk dat het tijd wordt dat jij even de Beatles aangekondigd hebt. Kan je nog vertellen? Ja, toen weet ik nog. Toen Randy komt met Sundap. Toen was ik al 10. Is dit het officiële afscheid? Oh nee. Jerren Gersthuizen, Tweede Kamerlid van de SP. Ontzettend bedankt dat je hier was. Was leuk. Ja, vond ik ook. Oh echt? Ja. Zeker. Oh mooi zeg. Heb je het dan goed gedaan? Ja. En succes de 12e. En hoeveel zetels denk jij? De hond zegt 34, maar die lult vaak uit zijn nek. Ja, hij is onbetrouwbaar. Ja, onbetrouwbare hond. Het gaat wel een beetje te hoog. Dus ja, ik vrees dat ik heb te laag ingezet met de pool een paar weken geleden. Wat denk jij? We gaan over de uitkomst van 2006 1. 26. Nee, daar gaan we overheen. 27. Verder weet ik het niet precies. Maar we gaan er in ieder geval Je weet toch wat je hebt in die pool hebt gezet. Ja, daar heb ik dus 25 gezegd. 25. Ja. Nou ja, goed. Daar moet de woordvoerder van de SP nog hier iets over kwijt. Nee, Leo. Persvoorlichter. Okay. Sharon, dankjewel dat je hier was. Was erg leuk. Ik kan het trouwens wel heel goed Frits Wester imiteren. Oh, doe maar even. Maar dat doe ik even niet. We gaan luisteren naar de Beatles. Sharon, bedankt, hè. Hey, toch de Beatles. Ja, uit jouw tijd, Leo. Leuk. Ja. Cheetah! Sure thing twice, you'll do right by me. Before she gets to saying goodbye. Sure thing twice, you'll do right by me. Augustus 1965, dat wil zeggen dus precies... behoorlijk tijdje terug, 47 jaar geleden kwam Beatles. Help! Nou, hartstikke leuk. Stond dit op. Oh ja, oh ja, ja. En weet je welk nummer er nog meer stond op dat album? Help. Ja. Goed, nou ja, er zijn in ieder geval nog Olympische Spelen... dus dat moeten we even bespreken met niemand minder dan... Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goede nacht, Jan Roos. Wat leuk je te spreken. Hoe is het, Leo? Uitstekend. Hartstikke leuk. Wat heb je gedaan vanavond? Zo weinig mogelijk. Dat kun je wel stellen, Leo. Nou, ik heb gekeken naar Usain Bolt. Hoe was dat? Natuurlijk gewonnen. Snel voorbij. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Het was fantastisch. Waarom? Favoriet zijn... roepen dat je favoriet bent, zelf zeggen dat je favoriet bent... en het dan waarmaken. En dat is wat Bolt gedaan heeft. En dat is wat Kromo Jojo ook gedaan heeft. Dat is mooi. Zeggen dat je het bent. Die Rijsselbergen, dat allemaal andere disciplines zijn niet vergelijkbaar. Maar toch wel, in de mentaliteit wel. Dat is mooi. Zeggen, maar, ik ben de beste. En ik zal het laten zien dat ik de beste ben. Maar we geen wereldrecord op de 100 meter hard rennen? Nee. Nou, hartstikke mooi. Dat is toch wel weer... Hey, trouwens, over 100 meter hardrennen gesproken. Er zat gewoon een Nederlander in die finale. Martina, tenminste, een Nederlander. Moet je Brinkman eens over horen. Van het corrupte boevennest komt hij dan. Maar het is nog steeds onderdeel van ons belastingparadijs. Gouden tand, hè? Dat hoort er toch bij. Hij houdt ook van kip. Nou, Leo, zeg eens wat over Martina. Leo! Nou, dames en heren, Leo ligt er weer uit. Kan iemand een kwartje Leo gooien? Leo! Manhockey? Ja, manhockey. Van de Duitsers gewonnen, zeg. Dat was toch knap of wat? Maar ja, laat het eerlijk zeggen. Draait zo eind. Ja, maar het is de mannschaft jij bent geslagen. Zeg maar de sportanalist. Het zou leuk zijn als je iets meer zou vertellen. Oh ja. Knap, hè? Nee, het is toch een hele jonge ploeg. Niemand had er toch wat van verwacht. Laat willen zijn. Ik had het niet gedacht, hoor. Het is namelijk een hele jonge ploeg. Godzomme kraken. Nee, maar Annie van der Arts, vind jij vast een leuke coach? He? Ja, ik vind zijn haar zit zo... ik vind een beetje... Het zit helemaal stukken. Joopie Albeda, daar wil je wat over zeggen. Zeg wat. Zeg godverdomme wat. Ja, die Joop Albeda. Dat is me toch ook wat. En Mart, wat vond je man van deze week? Ja. Ja, Mart. Nou, Leo Driessen, dankjewel. Graag gedaan. Echte Jannen. Wij zijn trots op onze eigen filosoof. Op onze alleskunner, tevens goeroe. Onze Martin. Is die geil? Heel geil. Je houdt van hem of je haat hem. En ik ben onderdeel van die laatste groep. Ik haat Mart Smeets. En waarom? Omdat hij mij doet denken aan een leraar. Een docent die je continu het gevoel wil geven meer te zijn en meer te weten. Die je met een vies gezicht aankijkt en met zijn hoofd schudt. Die met gesloten ogen toet toet toet zegt. Mart Smeets is die meest zelf ingenomen oude zak die ik ken. Ik denk dat Mart Jezus als een kind zou behandelen. Hij zou nog aan God vragen En wie bent u? Ik ben die Maart. Want Maartsmeids, geloof maar in één God. En dat is Maartsmeids. Want wat is die goede met zijn eeuwige geluiter? Dat luitert maar door. De meest belachelijke onzin komt uit die man. Dan zegt hij opeens. En dan zwemt je daar als een, ja, als een wat eigenlijk. Als een motorbootje op rode diesel. Als een zwaan op raketbrandstof. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Nee, dat mag je niet zeggen, Scheikstraal. Maartsmeids is waar wij in Tsjechië een spreekwoord over hebben. En het gaat als volgt. Prutje dulletje, prasjes niet, hasselsjet niet, nesvitri na pfennem, of etsjoe. En dat betekent, een scheet uit een holvarken klinkt harder dan een wind van een harde noot. En daarmee bedoelen we dat Mart zoveel mogelijk praat om zijn leegheid te verdoezelen. Zijn arrogantie is niets meer dan onzekerheid van een omhooggevallen, middelmatige basketballer. En ik kan dat weten, want ik ben een omhooggevallen, middelmatige tenniscoach. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En dan gaat hij iemand vertellen dat hij niet zilver heeft gewonnen, maar goud heeft verloren. En op dat moment dat die sporter dat dan ook vindt, dan gaat hij roepen dat ze moeten lachen. Want zilver is toch ook mooi. Haal toch je kop, Luhanus. Ja, ja. Ja, maar het ging niet over Noijken. Nee, het ging niet over Noijken. Maar ik was wel trots, wel goed hoor. Nee. Trouwens, vroeger ging het vaak over de zielige negertjes in Afrika als je je bord niet wilde leegeten. Ja. Ja, maar tegenwoordig worden daar de zielige bejaarden voor gebruikt. Want laten we eerlijk zijn, bejaarden in Nederland hebben het vreselijk moeilijk. Nou. Tenminste, volgens Henk Krol van de partij 50+. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Henk Krol van 50+. Een hele goede avond. Dag meneer Krol, alles goed met u? Alles uitstekend. Lekker gegeten? Dat is heerlijk. En ja, dan zie je dat er ook nog economieën zijn waar het goed gaat. Want waar zat u te eten? Ik zat met een aantal zakenmensen uit Mexico en met de Mexicaanse ambassade. Die laten zien dat er in andere delen van de wereld het nog goed gaat met de economie. Is dat al een beetje om warm te lopen voor als u straks in de Tweede Kamer zit? Dat u zegt van ja hoor eens eventjes, maar in Mexico, daar kunnen ze het wel. Ja, omdat daar politici niet zomaar geld uitgeven wat er niet is. Nee. Maar er is ook niet zoveel geld. Ja, maar dat hebben we wel zelf in de hand. Ik bedoel, ik heb vroeger als kleine jongen al geleerd dat je niet meer zakgeld mocht uitgeven dan je kreeg. En als je kijkt wat onze Nederlandse regering doet en wat de meeste westerse regeringen doen, die geven elk jaar meer geld uit dan er binnenkomt. Nou, ja. Dat weet ik, klein kind, dat niet werkt. Nee, dat werkt niet met het huishoudboekje. Wat is trouwens het standpunt van 50+ als het gaat om Europa? Want dat heb ik eigenlijk nog niet helemaal scherp. Nou, het is heel simpel. Wij waren er niet bij toen Europa zo ver ging samenwerken als men nu samenwerkt. Want als we er wel bij waren geweest, dan hadden we dat op deze manier niet gewild. Want je moet natuurlijk eerst garanties hebben. We hebben met z'n allen afgesproken dat we als het ware één huishoudboekje gaan voeren. Maar ja, dat is onzinnig. Want ieder land gaat zijn eigen belangen voortrekken. Ja, en dan gaat het gemeenschappelijke belang de plomp in. Ja, nou ja, daar zitten we dus goed. Nu in de plomp met z'n allen. Maar hadden we niet zoveel aan, hè? De huidige realiteit, nee, wat is dan uw standpunt? Nee. Hadden we er maar eerder bij gezeten. Ja, goed, op dit moment zeggen we een weg terug, zoals de PVV dat wil. Dat is onzinnig, want het gaat weer opnieuw heel veel geld kosten. Ja. Maar je moet wel garanties hebben. En als er andere landen zijn die zeggen we hebben geld nodig vanuit Nederland, dan zeg ik, nou ja, daar valt over te praten. Maar dan moet je echt garanties vragen. Als Spanje geld nodig heeft, er zijn een heleboel bedrijven in Spanje, die geven ze dan maar in onderpand aan Nederland. Ja, dan kunnen we geld eiland, uitgeven. Of Ibiza? Ja, of Menorca. Maar Henk, dat willen ze in Duitsland graag. Ik zou meer voor de bedrijven gaan dan voor een stukje grond. Maar ik lees in de Volkskrant dat in Europa Nederland al heel erg vervelend wordt gevonden. Door het etterbakje al een beetje genoemd. Dat elke keer als Rutte daar komt, dat ze zeggen, nee, daar heb je meer. Ja, aan de andere kant mag je als Nederland ook best trots zijn. We hadden heel lang een welvarend land. We hebben heel lang een land gehad waar geld verdiend wordt. En de laatste tijd, ja, dan denk ik, wat is er van die Nederlandse trots overgebleven? Verdienen we niks meer dan? Doen we dat niet meer? We verdienen nog steeds heel veel. Maar als je kijkt hoe we daarmee omgaan en als je kijkt wie de dupe worden als er bezuinigd moet worden, ja, dan zijn er dingen waar ik me echt heel kwaad over maak. Nou. Want er zijn allerlei manieren waarop je kunt bezuinigen. Maar het eerste wat je moet doen is natuurlijk bezuinigen op het overheidsapparaat. De overheid heeft te veel uitgegeven. En als ik dan zie dat het nu de mensen zijn dik boven de 65, ja, dan een heel klein pensioentje rond moeten komen. En daar gaan we een paar tientjes vandaan halen. Dan zeg ik, laten we eens even kijken naar de bankdirecteuren. Ja. En laten we eens even kijken naar de mensen die die crisis veroorzaken. Maar meneer Krol, u bent voor de 50 plus. Niet om elkaar heen praten, jongens. Dat jullie niet. U bent van 50 plus. Daar begrijp ik wel dat u het over oudere mensen moet hebben. Alleen de rekening van deze crisis gaat naar de jongeren, hoor. Dat gaat niet naar de 65-plussers, hoor. Die krijgen namelijk bij gewoon lange na niet. Die krijgen bij gewoon AOW, nee, krijgen wij niet. Pensioen die jongere niet. Mensen die kunnen nog allerlei kansen grijpen. En die zijn ook inventief genoeg om die kansen te grijpen. Daar heb je geen medelijden bij nodig. En de pensioenen van jonge mensen kunnen op allerlei manieren zorgen dat die op peil blijven. Want peil blijven. Dat is ook zo idioot in Nederland. Als u in dienst bent, in loondienst bent, mag u niet eens uw eigen pensioenfonds kiezen. Die wordt door uw werkgever voor u bepaald. Ja, maar wacht even. Zot voor woorden. Als je kijkt naar hypotheekbanken, jij kiest je eigen hypotheekbank. Als je kijkt naar zorgverzekeringen, je kiest je eigen zorgverzekering. En als het gaat om je pensioenen, dan ben je afhankelijk van je werkgever. Dat is toch te zot voor woorden. Kunnen we daar snel over eens zijn? Nou, waar ik niet helemaal over eens ben, is dat u zegt dat de rekening voor deze crisis niet naar de jeugd toe gaat. Want dat is natuurlijk een beetje kletspraat. Ik begrijp ook wel dat u voor 50 plus bent. Als u voor 50 plus was, dan zou u... Dat is heel duidelijk. En alle deskundigen zijn het daar inmiddels ook over eens. Oh, jongeren hebben nog een hele tijd om ervoor te zorgen dat zij een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen. Maar mensen die vlak voor hun 65ste zitten, of die inmiddels in de pre-pensioen zijn gegaan, die hebben geen tijd meer om wat dan ook te repareren. Dus jongeren hebben heel veel... Het is dus schandalig verwoorden dat de minister als Kamp vindt dat dat toch moet kunnen en dat ze dan maar een lening moeten nemen. Dat vind ik echt niet kunnen. Dus jongeren hebben nog genoeg tijd om de ellende op te ruimen die is veroorzaakt door uw generatie? Die is niet door mijn generatie veroorzaakt. Die is veroorzaakt door politici die het allemaal maar lieten slabakken en door banken die onverantwoord gehandeld hebben. En niet door mijn generatie. Laten we dat even vaststellen. Meneer Henk Krol, het heeft allemaal niet zo heel veel zin om maar te wijzen naar degene die de fout hebben gemaakt. Hè? We moeten oplossingen bedenken. En die oplossingen zijn ook gewoon. En dan kleppen jullie er hartstikke doorheen, terwijl het verstandiger is om er een keer naar te luisteren. Geld geven aan gebieden waar het slecht gaat, helemaal prima. Maar dan onderpanden vragen. En niet zoals Jan Kees de Jager doet. Geef maar een schep geld weg. Want daar schieten we met z'n allen niks mee op. Ja, maar, u klinkt maar een beetje boos. Ja, maar is het met die kaats eten verkeerd gevallen? Ik wilde gewoon alleen maar een vraag stellen, hoor. Nou, doe maar. Ja, nee, nou niet meer. Nou doe ik het ook niet meer. Ja, nou dan doe ik het wel. Ik ben een beetje klaar mee. Ja, meneer Krol. Zo doen gezet. U staat op één zetel op dit moment, hè? Middag genoeg. Vanaf naar welke opiniepeiling je kijkt. Ja, bij Maurice de Hond staan we op één zetel. Bij één vandaag staan we er op drie. Meer dan genoeg, één zetel. Nou ja, Leo, doe dat rustig. Nee, meneer Krol zit er voor jou. Ja, maar ik word toch ook. Meneer Krol zit er voor jouw generatie, hoor. Oh ja. Hé, hey, meneer Krol, u was natuurlijk ook van de Gaykrant vroeger. Wat vond u van de Kennel Parade dit jaar? Knel. De hondenparade? Knel. Ja, dat zou ik zeggen. De Knel Parade. Ja, Knel Parade is een parade van honden. Ja, u bent toch echt van uw generatie, hè? We hebben weer jongeren verbeteren. Nee, dat is goed. Nee, maar wij kregen vroeger ook lessen Engels. En dan was het de dogs. De Knel Parade. In ieder geval de homo's op een bootje. Wat vond u ervan? De Kennel. Ik moet je zeggen, dat was echt absoluut heel leuk om bij aanwezig te kunnen zijn. En het was hartstikke druk. En het ene moment scheen de zon, het andere moment was er een enorme plensbui. Maar als je het enthousiasme van de mensen ziet, vind ik dat elk jaar opnieuw een feestje om even bij te mogen zijn. Wat ik me afvraag, en is het ook goed voor de homo-emancipatie? Daar gaat het niet om. Oh. Zolang als er mensen zijn die ieder jaar opnieuw dit soort vragen stellen, dan blijkt dat er nog heel wat moet gebeuren. Op het moment dat u aan de Limburgers niet meer gaat vragen waarom ze carnaval vieren, of aan de Antillianen waarom ze in de zomer een heel vrolijk feest vieren, en zolang als u dat wel vraagt aan de mensen in Amsterdam die de Canal Parade organiseren, dan is duidelijk dat er nog steeds iets te doen komt. Maar dit is toch geen homokermis? Het is toch wel ergens om te doen? Daarom varen we toch ook allemaal... Het is een feestje. Het is een teken van trots. Nou. Zolang als er in de wereld nog landen zijn zijn waar homo's ter dood worden veroordeeld omdat ze homo zijn, zolang als er nog gevangenisstraffen staan op homoseksualiteit, dan denk ik dat wij als Nederland, waar we notabene het huwelijk hebben opengesteld, dat we iets trotser mogen zijn op onszelf. Is dat zo? Want die trots, daar ontbreekt het aan. Maar driekwart van die boten is gevuld met politici, dus dan is het toch ook een politiek tintje? Weg met die onzin! Het moet veel meer een politiek statement worden. Maar ja, daar ga ik niet over. Ik organiseer het niet. Maar het feestje aan zich vind ik helemaal geweldig. Ja. Nou, helemaal goed. Gaat u nog even aan de tequila? Ik ga nog even terug en ik ga nog even een lekker Mexicaans drankje drinken. Nou, groot gelijk. Ik wens u heel veel succes. Dankjewel. Niet vragen die kiesdrempel? Ja, nog even één vraag. Wat vindt u dat we de kiesdrempel iets wat verhogen? Zeg maar, naar een 70 staat in ons programma. Daar ben ik zeer sterk voor. Want al die hele kleine partijen, dat wordt niet werkbaar. Mooi. Maar ik voorspel je, wij gaan voor 3 of 4 zetels. Ja, nou, dan red je het niet, want de kiesdrempel is 5 zetels. Maar in ieder geval, nou, het is toch wel een soort... Ik vond het hartstikke leuk om met u gesproken te hebben, meneer Krol. Dat is toch waar. Hey, fijne nacht nog. Ja. U ook, hè. En ciao, ciao. Het Haags geluid. Jan Heemskerk is nog steeds op vakantie. Ja, dus dan vult Leo dit blokje. Dat is dan een column van Jan. En met wat eigenlijk, Leo? Ja, mijn excuses nog voor wat we hiervoor deden. Voor meneer Krol, dat het weekoverzicht sport. Had wel wat beter gekund. Ja, maar van jouw vraag kant. Stel ik niet. Ja, de vraag stel ik. Nee, maar ik vraag. Abobida. Ja, maar je stelt goed, gewoon. Maakt niet uit. We gaan doen. Wat we gaan doen is een hoorspel. Oh, dames en heren, hoorspel. Als u thuis bent, u ligt in uw bed. Ja, met een lekker glaasje tapte melk en een bloembolletje in de hand. Doe absoluut de gordijnen dicht. Ja. Ja, en waar nu? Wij nemen u mee in de wereld van de Olympische Spelen 2012. Leuk dit. Het wordt nu al leuk. En Jan, moet jij even. Jan, speel jij even. Oh, doe ik de piepende deur? Nee, ook geen krakend grindhek. Nee, dat is Donald en Makas altijd namelijk. Nee, jij bent presentator van een sportprogramma. Wanneer kom je terug? En ik ben de gast. Ja? Ja, mensen, hartelijk welkom bij alweer de zoveelste aflevering. Dus nu ben je begonnen, hè? Nu ben je begonnen. Nu. Dus dat was de eerste zin. Ja, oké. Okay. Ja, mensen, hartelijk welkom bij alweer de zoveelste aflevering van NOS Sportzomer. Ja, het is met zomertje wel, hè? En dat met al die sport. Maar goed, dat we Sportzomer Radio hebben genoemd. Vind je niet? En vannacht is er... Wat? Daar even wachten op de lach, want dan moeten mensen thuis om lachen. Nou, Leo, jij hebt dit geschreven. Ik denk dat we gewoon in één keer door kunnen gaan. Okay. Vannacht is wel een hele speciale nacht, hoor. Want zo midden in de sportzomer heb ik de eer nu te mogen praten met een echt icoon uit de geschiedenis van de Olympische Spelen. Oh, nou, dat is wel aardig veel eer, hoor. Hou je kop dicht. Oh, ja, natuurlijk. Ja, ik ga straks praten met een man die maar liefst 3 keer een medaille heeft behaald op 3 verschillende Olympische Spelen. En daar nu 20 jaar later, wat zeg ik, 30 jaar later, nog altijd over aan het praten is. Ja. Voor mij was het ook een kwestie van positief focus, hoor. Altijd bereid zijn tot het uiterste te gaan. Je vizier altijd maar weer richt op het volgende doel, hè. En altijd maar doorgaan met een positief focus op de doelen die iedereen zich wel stelt, hè. En daarop met een soort cooling brain down gevoel zo van je afknakken. Ja, dat je kop door. Ik heb nog niet eens een vraag gesteld. Ik heb je nog niet eens voorgesteld. Nee, maar daar heeft u dan wel gelijk in, meneer Roos. Maar ik ben inmiddels in heel Nederland zo bekend dankzij mijn focus en altijd maar weer positieve grondhouding, dat ik dacht, u begrijpt wel wat ik bedoel. Ik kan hier in Londen bijvoorbeeld enorm vol schieten van het handboogschieten. Die focus, dat raakt me enorm en daar zit nu precies de kracht van mezelf eigenlijk ook wel een beetje. Altijd maar focussen en blijven lachen vanuit een grondhouding die topsporters nou eenmaal altijd moeten hebben. Ja. Nou, ik denk dat de bejaarde luisteraar zich op dit moment wel aan het vermaken is. Maar goed, luister Arnold, je hebt 3 luizige bronzen medailles behaald. En je leutert ons al jaren de kop over die prestatie. En dat terwijl je eigenlijk te laf was om een keer echt goed in elkaar iemand in elkaar te beuken. Maar dan gaan we vannacht dus eens helemaal goed maken. Hier, Arnold. Hier heb je hem. Nou, slap en dicht. Nou, hartstikke leuk. Oh. Ja, oh, leuk. Je hebt ook geluidjes meegenomen, Leo. Nou, leuk. Wordt vanzelf 2 uur, mensen. Zo, dat was leuk. Heb je leuk gedaan, zeg. Ik wou eigenlijk nog een imitatie doen van René van der Kerkhof. Maar die doe ik volgende week al. Nee, doe maar heel even kort. Misschien is dat leuker dan wat je hebt gedaan. Ook wel. Ik kan ook eens op brillen. Dat was Willy. Nou. Jan Heemskerk is volgende week terug, mensen. Dus, vorige week was het... Dus brieven schrijven zou ik gewoon niet doen. Hè? Nou ja, goed. Maar er was toch wel, werd er wel eens tijd dat die Arnold van Leiden even een keer... Oh, dat was Arnold van Leiden. Ja, ik hoorde niet horen. Nee, het was vreselijk slecht. Nee, maar dan is toch die Arnold van Leiden helemaal positief. Ja, maar schrijf toch gewoon een leuke column. Dit was gewoon echt, dit was weer echt waardeloos. Ja, was dit slecht? Echt waardeloos. Ja, misschien wel leuk uit je trotsperiode toen... Gooi dat ook maar weg. Wat een vreselijke wedstrijd was het voor Ajax. En wat een heerlijke wedstrijd was het voor PSV. De Johan Cruijffschaal is voor Eindhoven en Amsterdam. Die likt zijn wonden. Eens vragen wat een echte voetbalanalist en assistenttrainer van FC Utrecht. FC Twente er eigenlijk vindt. Hele goede dag. Juri Mulder. Goedenacht. Goedenacht, Juri. Hier Leo. Hoi Leo. Alles goed? Plus. Is Twente klaar voor de competitie? Ja, Twente is wel klaar voor de competitie. Ja, we hebben al wat wedstrijdjes opgezet, dus volgens mij zijn we wel klaar. Ja, jullie zitten al vanaf voor het einde van de vorige competitie al zijn jullie al begonnen weer. Ja, dat klopt, ja. Ja, toen zijn die voorrondes al begonnen. Toen waren nog play-offs bezig. En toen zijn we al begonnen, ja. Nee, 5 juli zijn we begonnen. Dus dat is al, nou, dat is al een behoorlijk tijdje inderdaad. Ja. En tegen wie beginnen we? Beginnen jullie aanstaande weekend? Groningen. Nou, dan moeten we Groningen wat, thuis. Dan moeten we wat kunnen, toch? Maar, daarna NAC uit. Maar eerst moet je nog even Europees weg, hè? Wij moeten nog tegen dat Bolus, tegen die ploeg. Hoe heet die? Boleslav. Vind ik wel een mooie naam. Ja. Donderdag. Nou ja, goed, we hebben 2-0 gewonnen. Dus ja, dat moet je ook nog niet helemaal. Ik kan niet helemaal van uitgaan dat je daar zomaar doorgaat. Maar ze hebben vorige week donderdag hebben ze wel goed gespeeld. Ja, jullie hebben goed gedaan. 2-0. Ah, jullie gaan gewoon door en lekker weer door Europees voetballen. En die competitie. Hey, maar vandaag is eigenlijk de Nederlandse competitie een beetje officieel begonnen. Ja. Met de strijd om de Johan Cruijffschaal. Dat was niet echt een strijd. Heb je een beetje gekeken? Ik heb. Ja. Hé, maar Juri, je zegt net Twente is klaar voor de competitie. Ajax niet, hè, kunnen we wel zeggen, toch? Nee, dat klopt wel inderdaad. Ja, maar ik zag allemaal jongens lopen bij Ajax die ik ook een klein beetje kende. En dan ook niet helemaal, hè, die linksback. En Fischer op, geloof ik, linksbuiten. Die liet alles een beetje open. En dus volgens mij zijn die nog niet helemaal klaar. Toen die Schöne erin kwam, was het beter. Hè? Ja, toen Schöne erin kwam, ging het... gelijk. Ik heb bij die 2-1 dacht ik van eigenlijk nog weer. Zit je diep in Groningen op het moment, Juri? Wat zeg je? Zit je diep in Groningen? Diep in Overijssel. Ah, want je zit in een soort zwart gat met je telefoon. Ja, maar we gaan gewoon... klopt. Ik zit in Marlen. Een vriend van me op een erf. Ja, dat wordt niks. Ja, sorry. Bij een oud wielrenner soms? Ja, bij een oud wielrenner, ja. Joop is zoetemelk? Joop zoetemelk. Ja, dat dacht ik wel. Heel mooi. Hey, PSV daartegen, die, dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Is dat ook de titelkandidaat, kunnen we dat zeggen? Zeggen ze zelf ook, hè? Ja, dus ze zijn, dat vond ik wel opvallend, hè? En dat vond ik ook wel leuk, want vaak is het altijd een beetje de underdog spelen, vooral de laatste jaren. En eindelijk, die zeggen van ja, wij willen kampioen. En dat allemaal natuurlijk wel. Ja. Maar dat ze het dan ook zo expliciet zeggen, dat ze, en zeker bij PSV, zeggen ze dat nooit zo snel. En wat dat betreft vind ik dat er wel goed van advocaat. Wij worden kampioen, klaar. Wel een beetje de bluffer dik, hè? Dat is wel leuk. Hey, wat ik ook leuk vond, was Theo Jansen en Mark van Bommel even lekker een beetje aan het stoeien met elkaar. Mooi man, voor de Nederlandse competitie, dat soort gasten. Ja. En nee, het leukste was na de wedstrijd. Oh, dat heb ik gemist, vertel. Ja, de hand van Bommel naar Van Gaal. Oh ja. Ja, dat was ook leuk. Ja, van Bommel wou niet dat... die zou niet bij PSV komen als Van Gaal daar trainer zou worden. En dat heeft toen Van Rijn nog... heeft Van Bommel daar toen nog over... Dat, weet je nog, Leo? Ja, ik weet nog wel dat door het toedoen van de opmerkingen van Bommel, Van Gaal inderdaad niet naar PSV is gegaan. Vond het allemaal nog een beetje amateuristisch eigenlijk. Ja, dus die hand die was wel saillant. Ja. Hey, maar, Juri... maar Van Gaal is nu bondscoach, hè? Dus die misschien... Ja, en ik zag hem ook, wat ik ook wel grappig vond, bij die tweede goal, die schitterende goal van Lens. Ja. Die alles voorbij ging en in volle vaart en de bal over de keeper lepelde. Dat Blind, die werd er flink uitgelopen. Toen werd ook Van Gaal in beeld genomen. En met daarnaast zijn assistent de vader van degene die er helemaal uitgelopen werd. Ja, en ik zag hem echt een denkbeeldige streep door de naam van het zoontje zetten. Maar dat is toch ook een beetje het probleem met Daley Blind al, ik weet niet hoe lang, dat hij gewoon tekort komt voor het topniveau? Verdedigend komt hij denk ik iets tekort. Hè? Maar hij kan goed gras maaien. Wel goed, hè? Kijk, want we moeten niet vergeten. Vorig jaar, de laatste wedstrijd, heeft hij daar wel gespeeld, op linksback. Ja. En die deed het daar wel behoorlijk goed. Ajax speelde toen goed. En Vertonghen is daar weg. Dat scheelt wel heel veel. En Blind in het centrum bij Ajax, ja, ik weet niet. Dat is verdedigend, denk ik, net iets te weinig. En dat zag je dus vandaag, met de snelheid van Lens. Ik kwam ook bij die vierde goal. Liet hij hem helemaal lopen, Wijnaldum. Nou ja, het is wat Ronald de Boer in de studio zei. Die zegt van ja, je hoeft niet echt snel te zijn. Frank was ook niet snel. Je moet ook een beetje slimmer spelen. Dan, dan moet je. Dus dat betekent dus dat je dan goed staat. Hè? Dat zei Van Aanigem. Je moet niet snel lopen, maar je moet snel denken. Maar dat deed hij ook niet, Leo. Nee, dat klopt. Dat klopt. Hij ging er zo half en half in op de middenlijn. En dan liep Lens hem eruit. Dat was heel makkelijk. Ja. Jury, Ajax kunnen we eigenlijk wel een streep doorheen zetten. Twente doet het goed, maar ze wat spelers kwijtgeraakt. AZ ook. PSV zegt kampioen te worden. Wie wordt het volgens jou? Feyenoord dus. Nee, Feyenoord niet. Nee, Feyenoord is echt te veel spelers kwijtgeraakt, met Vlaar en met LMA. Vooral Guidetti. Ja. Guidetti was de grote voortrekker. Van Feyenoord. Zonder hem waren ze denk ik lang zover niet gekomen. Maar wie wordt het? Twente wordt het. Kijk. Ja, ik zeg dat als assistent. Ja, Twente. Ga PSV roepen dat zij kampioen worden. Dan roep ik natuurlijk dat Twente kampioen wordt. Ja, maar ik zeg dat ook een beetje als objectief voetbalanalyticus. Ja, want wij zijn al mensen kwijtgeraakt. Maar we hebben ook wel een zootje goede spelers erbij gekregen. Ja, zeker. Ja, jullie hebben een hele brede, goede selectie. Die hebben wij erbij gekregen, Leo. Allemaal. Jullie hebben er heel veel goede bij gekregen. Ja, echt toppers. Allemaal toppers. Waaronder Boulikin. En jullie moeten Plet houden. Plet houden? Ja. Ik vind ook Plet, die moet blijven. Maar dat jullie de Rus hebben overgenomen van Ajax, dat is echt niet te geloven. Iedereen denkt, Boulikin, moet je daar nou mee? Leuke pinch hitten. Nee, dat wordt hem hoor. Dit seizoen wordt het hem. Nou ja. Dat wordt hem. Nou ja, nee, maar Jan, kijk, weet je wat een reactie? Dan denk ik echt, zie ik een goede speler, hè? Maar als dat dan ook niet wordt en je moet nog op het einde van de wedstrijd nog iets proberen. Heb je hem nodig, hoor? Ja, dan is het wel fijn dat je dan dat je zo iemand misschien in de selectie hebt. Zeker. Maar ze ook niet, toch? Nee, ook niet. Ze gaan nog aan het eind van de transferperiode gaan ze nog wel panikeren. Komt er nog wel wat binnen. Trouwens, wie jullie ook nog heel goede aankopen? Tadić. Dat is misschien wel even Tadić, Bjelland, goede speler. Gutierrez. Ja, dat is een geweldige speler uit Chili die we daar vandaan hebben gehaald. En wat dacht je van Chatli? Grote vorm op dit moment. Bjelland, goeie. Nou, lekker. Dus, Twente wordt kampioen. Alvast gefeliciteerd, Juri. Ja, dankjewel, Jan. Ja, nee, ik bedoel, ze noemen dit wel eens op de feit vooruitlopen, maar dat is gelul. Jullie worden gewoon kampioen. Nee, maar goed. Van harte. Ja, goed. Leuk. Ik gun het jullie ook, hoor. Je kunt wel zeggen van, we moeten van wedstrijd tot wedstrijd gaan kijken. Ah, wel nee. Je moet er gewoon weer gaan. Dat doen we ook. Maar ja, dan, als je ze dan allemaal wint, word je dan weer ook kampioen. Als je ze allemaal wint, dan ben je al ver voor het einde kampioen. Zeker, zeker. Hey, trouwens, het is hartstikke laat. Blijf je slapen bij de wielrenner? Ik suggereer niks, hoor. Hoe was het trouwens gisteren op die boot in de Amsterdamse grachten? Op een boot in Sneek. Oh, ja, dat kan ook. Ja, ik zat helemaal verkeerd. Ja. maar Juri Mulder, verkeering met de wielrennen, dat wist ik echt niet, joh. Nou ja, goed, maakt niet uit. Hey, Juri! Dag! Slaap lekker, dankjewel! Juri, bedankt, hè. Dag, Leo. Doe Rob de groeten. Doe ik. Leo. Rob en Juri. Leuk stel. Rob de groeten van Leo. Oh, Rob is nog wakker. Ik terug, Leo. Dankjewel. Slaap lekker. Dag, Juri. Oké. Dag, Jan. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. 21 partijen doen mee aan de verkiezingen en het wordt tijd voor een kiesdrempel. Juist. Heb ik altijd al willen doen. Nou, mooi. Goed, hè? Emiel Raterwant was nog niet zo heel lang geleden gast in Echte Jan. Ja, daar heb ik naar geluisterd trouwens. Was bijzonder boeiend. En daaruit bleek dat Emiel het zakelijk niet echt best heeft. Waarschijnlijk doet hij daarom mee met het achterlijke schoonspringen voor BN'ers. Nou, we vragen het hem zelf maar even. Goeiedag, meneer Ratenband. Goedemorgen, heren. Wat leuk dat jullie me weer bellen, zeg. Ja, zo is dat. Hoe is het, Emiel? Ja, nee, vind ik helemaal fantastisch. Vind ik hartstikke leuk. De laatste keer was hartstikke gezellig, hè, in het NOS-gebouw. Nou, en dat je het nou telefonisch af kan, dat vind ik wel helemaal fantastisch. Hé, hey, zo is het. Hé, Emiel, waarom doe je nou in godsnaam mee met dit soort pulp? Nee, begin nou even met een beetje vriendelijker. Wat een leuk programma, Emiel, gaat dat worden. Oh, eerst leuk. Ik weet dat het moeilijk voor je is, maar toch een beetje positief blijven. Leuk programma, schoonspringen voor BN'ers. Nee, het is echt een hartstikke leuk programma. Ja, maar luister, kijk, presteer jij het om van 10 meter hoogte een dubbele salto te maken? Ja hoor. Ja. Maar niet op tv. Niet liegen. Mij lukt het in ieder geval niet. Oh, nee. Maar je gaat het wel doen. Nou, ik ga wel zoiets doen. Maar het is wel giga leuk om te oefenen, te trainen. 4-5 keer in de week, 2 uur lang. Oh, ja. Elke keer plat op je buik gaan. Ja. Gewoon op je rug vallen. Ja. Gewoon je arm bijna breken. Ja. Bijna je nek breken. Gewoon. Ja. Het is gewoon challenging. Ja. Dus even antwoord te geven op je vraag van waarom doe ik mee. Welke vraag? Luisteren. Ze vroegen mij, wil je meedoen met schoonspringen? Ik zeg maar luister, ik ben 63 jaar. Oh. Ik heb mijn BSM, mijn BSI is op mijn hoe heet het ook alweer? Nou, BMI, mijn, of je te dik bent. En, ja, exact. Ja, BMI. Nou, dat Body Mass Index. Mijn overgewicht is te hoog natuurlijk. En ja, goed, en natuurlijk, en ik ben oud en stijf en ongetraind. Je overgewicht is te hoog. Nou, dat is dubbel hoog dus. Dat is een flink overgewicht. Ik dacht toch bij mezelf, het is weer een goede reden om toch weer jezelf weer een doel te stellen. Zeker. Mag ik ook weer een vraag stellen of niet? Nee, maar eigenlijk de eerste vraag was, gaat het zo ontzettend beroerd met je dat je aan dit soort pulp mee moet doen? Dat was eigenlijk de eerste vraag. Het is geen pulp. Doe nou eens een beetje positief. Het is een hartstikke leuk programma. Ja, maar gaat het beroerd? Bedoelt hij eigenlijk de vraag? Ja, of... Nee, maar jij probeert het programma weer af te zijn. Nee, nog niet. Jullie met z'n tweeën. Nee, maar goed, je moet het eerst even zien. Ja, tuurlijk. Ja. Geer Joling presenteert het. Geer Joling presenteert het. Nee, maar die heb je misschien al gezien. Maar het heeft geen zin, dan beëindig ik het gesprek als ik even door kan praten. Als ik niet door kan praten, dan heeft het allemaal geen zin. Nou, ik stel me een beetje interessante vragen waar ik een interessant antwoord op kan geven. Ik heb een interessante vraag, Emiel. Ja. Heb je een cameraatje op je hoofd, als je naar beneden springt? Dat is een goede vraag, maar ik denk niet dat dat kan. Want namelijk, als dat gaat gebeuren, die camera op je hoofd, die valt te pletter. Want je weet, het water op een hoogte van een metertje of 7 of 10, dat is net als een betonplank. Ja, dus maar die staat gewoon te barsten. Ah, en kan je het al een beetje, na al het oefenen, of zit er niet meer in dan een bommetje met die baby? Ik heb nu 5 dagen geoefend, 6 dagen geoefend, maal 2 uur. En ik zou je wel zeggen, het is verdomde moeilijk, maar ik begin het langzamerhand een beetje door te krijgen. Zit er nog water in het bad? Kijk, dat is nou humor. Dat is nou humor. Kijk, dat is nou humor. Ja, Emiel, nog even een vraag. Ik dacht eerst dat ik de dikste was, maar ik ben niet meer de dikste. Oh, wie doet er mee? Doet Patty Bart ook mee? Dus het valt wel mee. Dus doe nog een dikkere mee. Wie dan? Dus wat dat betreft, ik mag dat niet zeggen. Ik mag natuurlijk niet zeggen wie er mee doet. Ik weet wel dat Viola Holt of All People heeft gezegd, nou, dit soort ordinaire troep doe ik niet mee. Viola Holt? Nou, Viola Holt zal wel gezegd hebben dat ze dat niet durft of dat ze te oud is of te stijf is. Ze waren bang dat ze uit elkaar zouden vallen als ze me op het waren. Ah, nee, Viola is een schat. Dus ze waren bang, denk ik, dat ze dat van die kroppen andijven hier het bad moesten ingooien. Nee, dan, ja, goed. We lopen je weer af te zeiken, jongens. Ja, Emiel, nog even een serieuze inhoudelijke vraag. Ja. Is het nou de bedoeling dat je van 10 meter gewoon alleen maar loodrecht naar beneden springt? Of moet je ook nog oefeningen doen? Nee, we zijn met z'n 17e. En iedereen krijgt een speciale oefening die hij moet leren. Ja. Dat is na een week of wat is dat bekeken. En iedereen wordt gewoon op zijn merites beschouwd. En de een die maakt een dubbele salto van de 10 meter af. Ja. En de ander die maakt een salto van 1 meter af. En wat doe jij? En ik doe weer wat anders. Wat is jouw specialisme? Ja, ik weet niet hoe dat heet. Ik weet wel hoe het eruit ziet. Bommetje? Want ze hebben het al voorgedaan. Nee, een bommetje is het niet. Ze hebben het al voorgedaan, maar ik kan je wel zeggen, het ziet er heel makkelijk uit. Maar dat is natuurlijk het verneukeratieve eraan. Ja. Want namelijk, als je het ziet, dan denk je, oh, is niks aan. Niks aan. Maar ze laten voorfilmpjes zien hoe vaak het fout gegaan is. Ja. En wat je ervoor hebt moeten doen. En dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Meneer Ratenband, gebeurt... Oh ja, nou, dan wordt het serieus. Ja, heeft u nooit iets dat u zeg maar op die duikplank staat en zo naar dat water kijkt en denkt van, wat is er toch in hemelsnaam verkeerd gegaan met mijn carrière? Nee, dat denk ik helemaal niet. Want juist dankzij mijn carrière sta ik hier nou, hebben ze me gevraagd. En ik denk dat ik kan laten zien dat een man van 63 nog steeds heel veel leuke dingen kan doen. Ja, zo is dat ook. Nou, laten we gewoon positiever over doen. Yes. Gefeliciteerd. Mooi programma. Leuk. Ja, en dat is het ook zeker. Nou, ik ben blij dat jullie er terug van zijn gekomen. Dat in plaats van pull-up dat je nu zegt, dat is een mooi programma. Ja, het is hartstikke leuk. Gewoon schoonspringen met BN'ers. Dat is toch, en leuk bedacht ook. De laatste week van augustus dit jaar bij SBS. Op zondagavond. Bij SBS. Oh, dat is altijd, dat wordt altijd goed bekeken, geloof ik, hè? Het wordt nu in ieder geval heel goed bekeken, ja. Ja, dat is zeker. In ieder geval beter dan 7:30 live. Niet om 7:30, gewoon om 8:30. Oh, 8:30 tot een uur of 9:30. Is live? Ja, het is live. Ja, natuurlijk is live. Wat denk jij dan? Ja, heel gelijk ook. Verder nog leuke plannen deze week? Wat zeg je? Nog leuke plannen deze week? Deze week, ja, het is vakantieperiode natuurlijk, dus het is heel rustig. Maar goed, ik heb aanstaande week heb ik een sushi-verkoop in Sonsbeek. Een sushi-verkoop? Daar maak ik er druk over. Ja, ik heb ook nog een sushi-bedrijf. Dus dat doen we catering. Dus dat is in Sonsbeek. Dat is een cultureel evenement. En daar mag ik dan sushi's maken. Dus dat verheug ik me op. Dat is 4 dagen. Leuk. Ik heb nog 2 seminars deze week. Ah. En ik ga aanstaande dinsdag ga ik eventjes met een paar vrienden uit Thailand en in China ga ik naar het Burgers Dierenpark. Oh, leuk! Dus ik heb deze week het hartstikke druk. Nou, klinkt hartstikke goed. Maar wel trainen ook, hè? Ook trainen, en, ja. En 3 keer trainen natuurlijk. Niet tevreden natuurlijk, hè. 3 keer 2 uur. Nou, hartstikke goed. Meneer de schoonspringer Ratelband, bedankt. Slaap lekker en succes. En ik hoop dat u wint met schoonspringen voor BN'ers. Nou, zullen we er 1 ding op zeggen? Nou. En dat is... Wat zegt u? Ja, tjaka! U stoort heel erg. Ik hoor het niet goed. Ja, precies. Exact. Jongens, ik ga lekker slapen. Ik heb tot nu 1:15 op jullie zitten wachten. Ja. Het is hartstikke goed. Ik ga slapen. Want morgenochtend gaat de wekker weer en ik moet trainen. Nou ja, groot gelijk. Ga lekker slapen. Dag meneer Ratelband. Oké, jongens. Bye bye. Ja, dag. Dag. Bye bye. Dag. Why does he yell? Why does this man yell all the time? Echte Janne. Ja, we gaan eventjes leuteren. Wat dacht je daarvan? Wat een geleuter. Wat een geleuter. 21 partijen doen mee aan een verkiezing. En dat is toch wel een beetje erg veel, hè? We willen niet straks van die 15 van die kleine rotpartijtjes met hun allemaal kleine rotideetjes in de Kamer. En dan kun je natuurlijk een werkzame coalitie wel op je pen schrijven. Liever gezegd, het liefste zouden we een 2-partijen-stelsel willen. Is het niet zo? Jawel, zeker. Maar voor het zover is, bel gratis 0800-121. Ik geef je mening over de stelling. 21 partijen doen mee aan de verkiezingen. Het wordt tijd voor een kiesdrempel. Kiesdrempel, anoniempje. Hallo, anoniempje. Hallo. Hallo. Hallo. Anoniempje. Ja, dan. We hebben net een stelling gedeponeerd. En als u belt, dan moet u daar... Even op reageren. Even op reageren, want anders zullen we dat zo'n raar rubriekje. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Nou, dankjewel. Ja, nou. Kiesdrempel? Wel, een kiesdrempel, maar de SGP mag blijven. De SGP mag blijven? Godverdomme. Nou, god, dat is een goed idee, zeg. Wat een geleuter. Lubbermans. Wie? Lubbermans. Meneer Lubbermans. Met Lubbermans weinig kans. Ik denk dat Lubbermans zijn Lubbermans in zijn hand heeft op dit moment. Hallo Lubbermans. Nee, tot niet. Tot niet. Lubbermans, laat hem eens los en zeg eens wat. Lubbermans. Ja, Lubbermans is er niet hoor. Oh, wie is dat dan? Wat denk je? Ah, zonder was dat een mooie stad als de duiding. Hé, hey, Zonneveld, dames en heren, in Den Haag. Gaan goed met je? Ja, ben je nuchter vanavond? Ja, ben je weer vrijgelaten, TBSI? Ja, joh, ik ben altijd vrij. Ja, nee, dat geloof ik. Maar nee, goed. Wel, leuk dat je weer geresocialiseerd bent. Ja, joh. Maar ik ben het voorkomen eens met je stelling. Oh ja? Ik vind, ja, 3 partijen is meer dan genoeg. Hé, hey, Zonneveld, 3? Welke 3 dan? Nou, laten we zeggen, een linkse, een middenpartij en een rechtse partij. Ja, lekker makkelijk. Hartstikke leuk. Namen? Hé, Zonneveld, als je volgende keer als je belt, moet je even je gebitje in doen, hè? Wat is niet te verstaan. Dag! Ja, gaan we allemaal klokken op. Jasper! Goedenacht. Hey, Jappie! Allereerst gefeliciteerd met 100ste uitzending, hè? Ja, dankjewel, Jappie. Wie is niet enig dat we 100 keer worden uitgezonden zonder dat er iemand ooit je stekker eruit heeft getrokken? Ja, echt ja. Ah ja. Ja, ach ja. Dat zijn wel ergere dingen. Ach ja. Goed, Jaapie, bedankt voor je felicitatie. Heb je nog verder iets te vertellen? Nou, Jaapie is eruit geflikkerd. Nou ja, waarom ook niet ook. Wat een geleuter. Niels. Bedankt voor je bijdrage, Jaapie. Niels. Hallo. Jan Roos, jij bent de geweldigste man op de hele radio. Wat een geleuter. Wie? Ja, dat is, normaal bedreigt iemand. Kiesdrempel. Ja. Wie is de beste man van de radio? Maar normaal zegt hij dat hij me in elkaar... Jan Roos? Dus, Jan Roos? Ja, en Leo. Oh. Ja, en dank je! Wat een geluk. Nou, laten we even gaan neuken. De naneuk. Nu al? Laten we even gaan naneuken. Volgende week, dames en heren, jongens en meisjes, echt aan de luisteraars, komt er niet zomaar een gast. Nou, ik moet ook niet te groot doen, want het is eigenlijk een fractievoorzitter van een heel klein partijtje. Jolande, niet A, Sap. Volgende week bij Echte Janne. Jolande Sap van GroenLinks. Ja. Volgende week bij Echte Janne. Ja. Om van 3 naar 2 te gaan? Nou, we gaan even kijken of we er kunnen helpen aan nog een zegeltje erbij. Dus van 3 naar 4. Ja? Ja, gaan we wel helpen. Gaat dat lukken? Ja, we gaan er eens even over hebben. Nou ja, goed. Hey, Leo Dries. Maar ik vind GroenLinks intrinsiek wel een partij. Oh, ja, joh! Ik vind wel een partij met ideeën. Nou, leuk, Leo. Ik zou je vertellen, pak een beetje tandengreet, stop hem in je binnenzak en blijf het lekker voortzetten. En zo vind ik de SP ook een partij met ideeën. Ja. De CDA ook een partij met ideeën. Leo, mag ik jou bedanken dat je afgelopen 2 weken was ingevallen? Nou ja, ingevallen zeg ik. Ik heb het hier zo'n beetje draaiende gehouden. Ja, dat kan je ook zeggen. Ja, je was groot in meeslepen, maar bedankt. Volgende week is Jan Heemskerk. Hoe vond je mijn hoorspel? Ja, leuk. Dat moeten we vaker doen. Maar helaas ben je volgende week ben je er niet. Anders had ik, ik wil een half uurtje ingeruimd voor het hoorspel. Was leuk. Ik wil dat we elke week komen doen. En je kan leuk ook mensen nadoen. Heel leuk. Ja, zal ik nog even René of Willy? Wie wil je horen? Doe maar heel kort even Willy. Nou, ik ben ook wel bril. Dat was René. Nee, goed. Leo Dries, dankjewel. En echte Janne luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Tot echte Janne. Echte Janne. Echte Janne. Hallo, de sombrero. Mijn oorlog is anders. Ze neemt geen zin, dan beëindig ik het gesprek als ik even door kan praten. Als ik niet door kan praten, dan heeft het allemaal geen zin. Nou, ik stel me een beetje interessante vragen waar ik een interessant antwoord op kan geven. Ja, nou, ik heb een interessante vraag, Emiel. Ja. Heb je een cameraatje op je hoofd?